NOS Journaal. Op meerdere plekken in Israël zijn mensen massaal de straat op gegaan om te protesteren vanwege het ontslag van minister van Defensie Gallant. Betogers trokken onder meer naar het huis van premier Netanyahu in Jeruzalem. Ook blokkeren ze een belangrijke snelweg in Tel Aviv. De defensieminister werd ontslagen nadat hij kritiek had geuit op de voorgenomen hervormingen van de rechtspraak. Daarmee krijgt het Hoge Rechtshof in Israël minder macht en het parlement meer. Ondertussen wordt er binnen het kabinet gesproken over mogelijk uitstel van de hervormingen, melden Israëlische media. Een aantal boeken van de Britse schrijfster Agatha Christie is aangepast. Zogenoemde sensitivity readers hebben het taalgebruik in de werken beoordeeld op uitspraken, bewoordingen en typeringen die als kwetsend kunnen worden ervaren. Ze hebben verwijzingen naar etniciteit zoals zwart, joods of zigeuner geschrapt. Hetzelfde geldt voor termen als oosters en het N-woord. Het is onduidelijk of naast de aangepaste teksten van Christie ook het origineel verkrijgbaar blijft. Bij een ernstig ongeluk op een Duitse snelweg vlakbij de grens van Arnhem. Over de grens bij Arnhem zijn 4 Nederlanders om het leven gekomen. Het zijn 3 mannen van 39, 42 en 56 en een vrouw van 37. Een 5e inzittende raakte licht gewond. Bij het ongeval waren 3 Porsches betrokken. De inzittenden hebben waarschijnlijk niet gereisd. De politie denkt dat het ongeluk gebeurde doordat ze te hard reden op een nat wegdek. Een vliegtuig van de KLM dat onderweg was naar Canada is teruggekeerd naar Schiphol omdat een passagier zich agressief gedroeg. Het toestel was al 2 uur lang onderweg en vloog in de buurt van IJsland. Wat de man precies deed is onduidelijk, maar de situatie was zo ernstig dat hij moest worden overmeesterd. De man is op Schiphol overgedragen aan de marechaussee. En dan nog het weer. In het noorden en westen valt een enkele bui, mogelijk met sneeuw. Het is 0 tot 2 graden. Ook overdag winterse buien met natte sneeuw, regen en hagel. Later minder neerslag en af en toe zon. En het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wanneer was jij voor het laatst trots? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Boos, verdrietig, blij, allemaal emoties waar we tot in een treur over praten. Maar de emotie trots, daar zouden we misschien wat meer bij stil moeten staan. Wanneer mag je trots zijn? Welke rol speelt trots in het publieke debat? En hoe ga je zelf het beste om met die emotie? Veel vragen, maar gelukkig hebben we ook iemand die ons daar alles over kan vertellen. Ja, en ik zeg iemand, maar vannacht is dokter in de filosofie, schrijver van het net uitgekomen boek Trots, Marta Kleijs, de gast in de nacht van KRO NCRV. Fijn dat je er bent, Marta. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En goeienacht. Goeienacht. Zeg, even snel naar de actualiteit, want de afgelopen nacht is natuurlijk de klok weer verschoven. Mm-hmm. In Nederland is dat elk jaar een discussie. Is dat in België ook zo? Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk niet zo goed gevolgd heb. Ik ben ook elk jaar weer in de war over wat dat nu betekent voor onze slaap. Krijg ik nu meer slaap of minder slaap? Maar wellicht, ja, ieder jaar komt er weer zo'n piekje van moeten we dat nog doen of niet? Precies. Ja. En hoe sta jij erin? Heb je er moeite mee? Ik heb op zich geen moeite met het tijdsverschil. Of het is niet zo dat ik dan plots heel moe ben of zo. Maar ik vind het wel vreemd dat we het überhaupt doen. Ik denk dat er niet zoveel redenen meer zijn om het te behouden. Nee, het schijnt voor het dierenrijk ook niet zo. Ja, laat maar gewoon. Volgens mij is het heel erg gericht op nog op een soort kapitalistisch idee van dat we heel vroeg uit ons bed moeten kunnen om te gaan werken in de winter. maar intussen werken we allemaal zo flexie dat achterhaald is, lijkt mij. Eens. Nou, dat begint goed. Dat hebben we alweer uitgeklaard vanavond. Kijk, heel snel. Voordat we echt het gesprek in duiken, een kleine introductie gemaakt door de studenten van de KRO NCRV Radioschool. Oh, ik ben zo trots. Trots dat ik de wedstrijd heb gewonnen. Trots op mijn Hollandse afkomst. Trots op mijn kledingstijl. Trots op van elke dag een feestje maken. Trots op mijn vrienden. En dan vooral op die vriend die de wereld verbetert. Trots op mijn oma, want ja, wie is er niet trots op zijn oma? Anderen die zijn soms trots op Mark Rutte. Nou, ik ben eigenlijk best wel trots op dat wij een premier hebben die zich zo duidelijk uitspreekt voor de LHBTI-gemeenschap in Hongarije. En de Zeeuwen, die zijn trots op hun eten. Ik ben trots op zetra, lamsoor, de visproducten en ook natuurlijk van de lokale boeren wat hier allemaal is. Hoe werkt trots? En waarom zijn we op het een trots en op het ander niet? Marta Kleijs studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Antwerpen en de Vrije Universiteit Berlin. Ik ben stolt. Aan de University of Chicago behaalde zij haar master in humanities. And I'm proud of you for that. Marta brengt vandaag haar boek uit. Trots, de filosofie van een emotie. Ja, en zij is druk bezig die filosofie tot uiting te brengen. Dat ze een boek wil schrijven, een thesis wil maken, een podcast maken, wat dan ook. Dat zegt Katrien Schouwbroek. Zij was de tweede promotor van Marta en hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Antwerpen. Toen ik Katrien vroeg of ze trots was, zei ze het volgende. Bent u trots? Ja, dat ligt voor de hand om daar nu ja op te zeggen, maar ik kan toch nee zeggen. En als we het samen zou vatten? Ben ik niet per se trots op Marta, maar bewonder ik haar wel heel sterk om wat ze schrijft en zegt en om wie ze is. Over het boek van Marta zegt Katrien. Ze heeft een heel originele invalshoek nu, waarbij ze trots niet als een ondeugd of als iets te mijden neerzet, maar net als iets heel positief en emanciperend. Trots dus. Daar gaan we dit uur met Marta Klaes over hebben. Ik zag je knikken, een beetje lachen. Ja, superleuk en onverwacht. Wie hebben jullie allemaal opgebeld? Ja, ze doen heel erg hun best elke keer. Ja, heel tof om te horen. En een mooie samenvatting gemaakt ook door de studenten. Ja. En Katrien die sprak heel lovend eigenlijk over je. Ja, fijn. Maar ze zei, ik ben niet trots, ik bewonder haar. Snap je dat? Ja, ik denk ook dat Katrien op zich, we hebben daar heel veel over gepraat, daar is mijn PhD, dat zij niet superveel ervaring heeft met de emotie trots. En dat zij ook misschien een beetje belichaamd op een manier waar mijn eerste intuïtie was over trots, namelijk dat trots iets vies is, iets dat te maken heeft met ons dikke ego en dat we ons met trots eigenlijk te veel soort van onze eigen prestaties naar ons toe trekken en overal vinden dat we onszelf op de borst mogen kloppen. Mm-hmm. En ik denk dat Katrien heel erg de kaart trekt van het benadrukken van, ja, er is ook heel veel geluk en er is ook heel veel toeval. En ik denk dat ze daar heel, heel erg gelijk in heeft. En tegelijk wou ik daar ook een beetje tegengas tegen geven. Door niet alleen te zeggen dat we soms wel best trots mogen zijn op onze prestaties, maar ook dat trots veel verder gaat dan dat. En dat trots soms een maatschappelijke rol kan spelen. Dat trots protesten kan aanzwengelen. Denk aan de Gay Pride of Black Lives Matter. Dat trots op een identiteit ook een manier kan zijn van ruimte innemen en rechten opeisen waar die voordien misschien niet altijd jou toegekend werden. Mm-hmm. Ja, en dat komt in je boek ook wel heel mooi in uiting, tot uiting. En je zegt het op het laatste ook over dat ruimte innemen en ruimte gunnen ook aan anderen eigenlijk. Ja, inderdaad. Laten we zo dieper ingaan over trots. Maar eerst muziek. En zoals altijd mag de hoofdgast de muziek uitkiezen. En jij hebt Pride, Kendrick Lamar. Mm-hmm. Vertel. Ja, dat is gewoon een binnenkapper, denk ik. Hè. De titel zelf zegt het al. Maar ook de tekst. Dus het gaat over hoe zijn ego en zijn pride, zijn trots hem eigenlijk in de weg is komen te zitten in een relatie. Dus dat hij, hoe ik het begrijp, is dat hij achteraf eigenlijk zijn beklag doet dat de relatie is fout gelopen. En dat was omdat hij zichzelf niet echt toeliet om kwetsbaar te zijn of om soms eens een fout toe te geven, maar dat hij zijn trots kwam in de weg te zitten. Hij heeft zijn ego de overhand laten nemen. En hij beklaagt zich dan. Dus hij een soort zelfreflectie is dit nummer dan? Ja, denk ik wel. En het gaat om een heel persoonlijke manier van trots ervaren. Dus het is iets wat we misschien allemaal wel kennen. Dat we dan denken van ja, ik heb mijn trots in de weg laten zitten. Of ik heb niet durven toegeven dat ik ergens fout zat. Of ik heb me niet kwetsbaar durven opstellen. Mm-hmm. En dat zijn denk ik, dat is deel van de reden dat we ook negatieve intuïties hebben als het gaat over trots, denk ik. Dat inderdaad trots kan in de weg zitten van verandering die nodig is, van het toegeven van fouten, van je kwetsbaar opstellen. En dat vat dit lied wel heel mooi samen, vind ik. En het is ook gewoon een keigoed lied. Dan gaan we goed luisteren. Yep. Kendrick Lamar, Pride. That's gonna get you. Another life. missions. Flesh making, spirit breaking, which one would you listen? The better part, the human heart, you love them or dissect them. Happiness or flashiness, how do you serve the question? See, in the perfect world, I would be perfect world. I don't trust people enough beyond their surface world. I don't love people enough to put my faith in man. I put my faith in these lyrics, hoping I make a band. I understand I ain't perfect, I probably won't come around. This time I might put you down, last time I ain't give a fuck. I still feel the same now, my feelings might go numb. You're dealing with cold thumb. I'm willing to give up a leg and arm to show empathy from. 80 parties and functions are you and yours. A perfect world, you probably live another 24. I can't fake humble just cause your ass is insecure. I can't fake humble just cause your ass is insecure. Probably won't be insensitive. Cold as December, but never remember what winter did. I wouldn't blame you for mistakes I made or the bed I laid. Seems like I point the finger just to make a point nowadays. Smiles and cold stares, the temperature goes there. Indigenous disposition, feel like we belong here. I know the walls, they can listen, I wish they could talk back. The hurt becomes repetition, the love almost lost that. Sick venom in men and women overcome with pride. A perfect world is never perfect, only filled with lies. Promises are broken and more resentment come alive. Race barriers make inferior, you and I. See, in a perfect world, I choose faith over riches. I'll choose work over bitches. I'll make schools out of prison. I'll take all the religions and put them all in one service. Just to tell them we ain't shit, but he's been perfect world. Ja, en te gast in de nacht van Caro en NCRV is dokter in de filosofie en docent aan de Universiteit Antwerpen, Marta Kleijs. Marta, ik heb jouw boek hier voor me liggen, Trots, de filosofie van een emotie. Afgelopen week kwam die uit. Waar begon deze exercitie? Hoe ging je te werk? Ja, ik ben eigenlijk al 6 jaar, geloof ik, met dit thema bezig intussen. Dus het is echt wel een vrucht van lange adem geweest. Want dit is eigenlijk een Nederlandstalig boek dat gebaseerd is op mijn proefschrift. Dus ik heb 4 jaar onderzoek gedaan aan de Universiteit Antwerpen. Mm-hmm. Naar die emotie trots vanuit vooral ethische vraagstukken of maatschappelijke vraagstukken. Dus niet zozeer psychologisch, maar wel echt filosofisch. Hè. Dus de vraag is trots iets goed, iets wat we zouden moeten aanmoedigen in onszelf of niet, en wanneer wel en wanneer niet. En ja, dat onderzoek gebeurt natuurlijk binnen de grenzen van het academische, dus dat is heel stug soms. En die teksten zijn, eerlijk gezegd, soms nogal saai en droog. Mm-hmm. En na dat onderzoek dacht ik, ja, maar dit is ook een thema dat... het thema zelf is niet saai en droog. En ik denk dat er een publiek voor is en dat mensen eigenlijk best nieuwsgierig zijn naar dit onderwerp en daar zelf ook allerhande intuïties over hebben. En dan dacht ik, waarom zou ik daar niet een Nederlandstalige versie van schrijven? Met meer voorbeelden, meer toegepast op onze eigen samenleving en op de intuïties van mensen. En daar heb ik dan een uitgeverij voor gevonden. Dus dat is bij Boom Uitgevers uitgekomen. En daar hebben we samen iets moois van gemaakt dat nu voor je ligt. Ja, want trots, het speelt ook eigenlijk wel. Het is best wel een actueel onderwerp ook. Vind ik wel, ja. Ja, dus het, dat is natuurlijk ook geen wonder dat ik dan daar iets over heb geschreven. Hè. Het hangt een beetje in de lucht natuurlijk. Je ziet het inderdaad in de maatschappij. In de vorm van mensen die op straat komen, protesten. Ja. En dat heeft heel vaak te maken, denk ik, met een vraag naar erkenning. En een gevoel van miskenning. Dus niet gezien worden, niet gehoord worden. En dan ja, kom je natuurlijk al snel bij het thema woord of het buzzword identiteitspolitiek. Ja. Dus je voelt je niet gezien in wie je bent. En over dat woord en met dat woord wordt heel vaak schamper gedaan, denk ik. Dat het iets zou zijn hè, dat niet goed is, identiteitspolitiek, of waar we van weg moeten blijven. Maar in mijn boek breek ik daar eigenlijk ook wel een lans voor. Dat het soms terecht is als je je niet gezien voelt om daar tegen te protesteren. En misschien is het goed om eerst wel even het begrip trots uit te leggen. Want het is best wel een breed begrip eigenlijk. Hè? Ja, ja. Ja, het is ook iets wat... dus enerzijds, je zegt zelf dat die maatschappelijke relevantie zo in de lucht hangt. Maar anderzijds is het natuurlijk ook gewoon een persoonlijke zoektocht van mij geweest. Dus ik heb zelf een redelijk vreemde relatie met trots. En dus mijn eerste vraag was de vraag die jij nu stelde. Wat is dat eigenlijk, trots? En ja. Waarom vind ik het moeilijk zelf om trots te voelen? Want dat was een beetje mijn ervaring. Dat ik het moeilijk vond om echt te zeggen, dit heb ik nu gedaan of dit ben ik. En ik schaam mij daar niet voor en ik ga me daar niet voor verontschuldigen. Ik vond dat moeilijk om die ruimte in te nemen. En ik begreep ook niet goed waarom onze intuïties over trots zo uiteenlopen. Dus enerzijds is er dat beeld van trots als iets wat is voor mensen met grote ego's en iets waar we van moeten wegblijven en een beetje een frivole emotie. Mm-hmm. En anderzijds zijn mensen ook wel graag trots. Mensen vinden het heel fijn als hun kind iets bewonderenswaardig doet. Of zeggen, ja, het is belangrijk om trots te voelen, want daardoor maak je ambities waar. Of daardoor ga je harder werken voor wat je graag wilt bereiken. Zeker. En dus al die stukjes van informatie hebben mij eigenlijk in de eerste plaats in de war gemaakt. Ik dacht, ja, wat is hier nu aan de hand? Waarom loopt trots zo in alle richtingen uiteen? En dus ik ben inderdaad eerst terug naar het concept gegaan. Heb me afgevraagd, wat bedoelen we met trots? Trots is in de eerste plaats een emotie. Er is een verschil tussen een emotie en een gevoel, denk ik. Dus een gevoel is iets wat je overkomt, wat je ook fysiek gewaar wordt. Mm-hmm. Maar een emotie, daar zit in zekere zin een redelijkheid achter. Dus een emotie heeft te maken met hoe je de wereld ziet en wat je belangrijk vindt. En volgens mij zit daar ook altijd een oordeel in. Dus stel dat je kwaad bent, dan wil dat zeggen dat je denkt dat er iets onrechtmatig is gebeurd in de wereld. Stel dat je verdrietig bent, dan wil dat zeggen dat je denkt dat er iets verloren is gegaan wat waardevol was, bijvoorbeeld. Iemand is overleden of zo. En ook met trots, denk ik, als emotie, kan je daar zo'n oordeel in lezen. En, zeker. En trots is dan volgens mij het oordeel dat er iets waardevol in je is, zit. Maar ja, wat? Dat je iets hebt gepresteerd of dat iets heel goed is in ieder geval. Ja, en wat je nu zegt is inderdaad denk ik de eerste... Valkuil? Het eerste... Nee, niet per se. Ja, ook, er zitten ook heel veel valkuilen in, maar dat is inderdaad een eerste soort van definitie van trots. Trots als iets wat je voelt nadat je een prestatie hebt geleverd. Je hebt een inspanning gedaan, je bent daar ook zelf verantwoordelijk voor, dus je hebt die inspanning zelf gedaan. En dan ben je trots. Maar, en dat is bijvoorbeeld de trots die je ziet na wedstrijden, een wedstrijd winnen of weet ik veel, dat wij hier in de radiostudio zitten en denken, wow, eigenlijk wel best cool dat wij hier samen radio mogen maken en daar trots op zijn. Mm-hmm. Maar die maatschappelijke trots waar we het net over hadden, die neemt vaak heel andere vormen aan. Dus als je kijkt naar de Gay Pride bijvoorbeeld, dat is ook trots, hè? Trots zit in die naam. Maar dat gaat... Ik denk niet dat mensen die in een gay pride meelopen willen zeggen, ik heb een prestatie geleverd en ik moet daarvoor bewonderd worden of op de schouder geklopt worden. Nee, die trots gaat eerder over het waardevol vinden van wie je bent, van je identiteit. Een stukje erkenning eigenlijk. Een stukje erkenning. En ik maak het onderscheid in mijn boek tussen trots die gestoeld is op zelfwaardering. En dan gaat het inderdaad over die prestatie en iets goed kunnen of bijzonder zijn in iets. Mm-hmm. Maar trots kan ook gestoeld worden, volgens mij, op zelfrespect. En die manier van naar jezelf kijken heeft helemaal niks te maken met of je beter bent dan een ander in een bepaalde skill of dat je een prestatie hebt geleverd. Maar heeft net te maken met gelijkheid. Dus met dat soort trots, die komt vanuit zelfrespect. Zeg je niet, ik ben beter dan jou. Maar zeg je, ik ben net hetzelfde als jij. En ik verdien net evenveel ruimte, ik verdien net evenveel rechten. Ik hoef me niet te verontschuldigen voor wat ik ben of wie ik ben. En jij moet dat ook zien. Of jij moet mij die rechten gunnen. En dan mag je. En eigenlijk de twee kanten van trots. Ja, dus dat zijn inderdaad volgens mij twee manieren dat je jezelf naar waarde kan schatten. Nu, ik voeg er nog een derde aan toe. Dus naast zelfwaardering en zelfrespect denk ik dat er ook nog zoiets is als zelfliefde dat aan trots ten grondslag kan liggen. En zelfliefde gaat volgens mij om het heel aandachtig durven kijken naar jezelf en dan vervolgens je eigen identiteit uiting geven. En bijvoorbeeld, denk aan opnieuw iemand uit de Gay Pride. Enerzijds neemt die ruimte in en zegt hij, ik verdien bepaalde rechten. Maar anderzijds viert hij ook een eigenheid. Hè. Die zegt, ik mag mij kleden hoe ik wil. Ik mag mijn haar doen hoe ik wil. Ik mag lief hebben wie ik wil. Ik mag die persoon ook openbaar kussen. Of weet ik veel wat daar dan allemaal aan verbonden is. Een stukje zelfliefde, dat is wel wat ze uiten natuurlijk. Zeker. Ja, inderdaad. En dat begint denk ik met heel aandachtig kijken naar wie je bent, wat je wilt, wat jouw identiteit is en hoe je daar graag uiting aangeeft. En wat dan, aan het begin van het boek heb je het ook over gepaste trots. Dat vaak, tenminste toen ik het las, dacht ik, dat is misschien iets dat je dan denkt, mag ik überhaupt wel trots zijn? Ja, dat is natuurlijk omdat ik een ethische vraag stel. Hè, dus daar zit altijd een vraag in van, mag het? Hè? Natuurlijk, mensen gaan zeggen, jij mag mij niet vertellen of ik trots mag zijn of niet. En zij hebben volkomen gelijk. Want er is natuurlijk geen wettelijk kader voor wie er trots mag zijn of zo. En dat zou ik ook totaal niet aanraden. We moeten dat ook niet gaan reguleren of zo. Dat is absoluut niet het pleidooi. Maar ja, je kan wel nadenken over de ethische vragen daar rond. Hè, van, en ik denk dat mensen dat ook al wel doen. Dat mensen soms emoties ervaren, trots ervaren. Of een afwezigheid van trots ervaren. En dat ze zich daar vragen bij stellen. Dus denk bijvoorbeeld aan wanneer je iets bereikt en je vindt het moeilijk om daarover iets op sociale media te zetten. Dat schrijf jij zelf ook in je boek. Ja, zo van, ik heb nu iets bereikt, maar is het nu niet stoeferig of een beetje blasé om daar iets over te gaan delen? Is het aanstellerig? Wat zullen mijn vrienden denken die mij volgen? Kijk mij eens, ik heb dit weer en ik zus en zo. Exact, dus mensen denken daar al over na, denk ik. En mijn boek is denk ik een beetje een manier om mensen daar verder over te laten nadenken. Met meer houvast, met meer begrippen die daar eventueel inzicht in kunnen geven. Mm-hmm. Maar het is zeker niet de bedoeling om een soort voorschrift te zijn dat iedereen dan stapsgewijs kan volgen. Ik denk, en dat is een beetje de aard van filosofie ook, je moet er daarna nog wel zelf mee aan de slag. Dus, het is geen zelfhulpboek eigenlijk, toch? Het is meer een soort van, ik geef je de bagage en succes op je reis. Ja, dat denk ik inderdaad, dat je dat goed samenvat. Het is geen zelfhulpboek in die zin dat, heel veel zelfhulpboeken, denk ik, zijn vooral gericht op het individuele. Mm-hmm. En op het je eigen leven beter maken. En of jezelf, weet ik veel, productiever te maken en een beter mens te zijn. En op zich, kunnen dat nobele doelen zijn. Maar in mijn boek probeer ik ook echt vanuit die emotie die individueel is of gevoeld wordt, wel naar een soort breder maatschappelijk vraagstuk te gaan. Dus als je trots bent, wat doe je dan voor anderen? Wat betekent dat voor anderen ook? En hoe je je verhoudt tot anderen? Mm-hmm. Dus in die zin, ik zou de boekhandels aanraden om het onder filosofie te zetten en niet onder zelfhulp. Maar die twee liggen soms dicht bij elkaar. Want filosofie helpt ons ook wel vooruit, denk ik. En kan je ook wel... Zeker. Ja, ja, je gaat, je denkt nou natuurlijk over de vragen die iedereen kan overkomen. Of die iedereen in het leven, in ieder geval één keer in zijn leven afvraagt. Ja. En jouw boek zet aan tot denken. En aan het begin van het boek, ik wil dat toch aan je voorleggen. Want je hebt het over dat je ook kan kijken naar verantwoordelijkheid als voorwaarde om trots te zijn. En dan schrijf je wat verder. De link met het zelf is daarom niet onbelangrijk. Daarom is het ongepast als je aangeeft trots te zijn op pakweg rapper Jay-Z, terwijl je hem niet kent. Maar de vrienden van Jay-Z zijn misschien wel trots, omdat ze hem goed kennen. En kunnen meeleven met zijn redenen voor trots. En toen dacht ik, ik snap dat heel goed. Maar tegelijkertijd bijvoorbeeld bij de presidentsverkiezingen toen in 2008... met Obama, die toen won. Toen was ik onder andere een van die mensen die zei, ik ben trots op Obama. Ja. Dus toen vroeg ik me direct af, voldoe ik dan dus niet aan die voorwaarden die je dan net hebt opgeschreven? Of die ik net heb gelezen? Ja, dat is een heel goede vraag, denk ik, en een mooie toepassing. Maar ik denk dat je toch nog steeds voldoet aan bepaalde voorwaarden voor trots. Het feit dat je je al trots voelde, wilt al veel zeggen. Maar ik denk dat dit een beetje een ander verhaal is, omdat Obama wellicht deel uitmaakt van een groep die deel is van jouw identiteit. Of ik weet niet op welke manier jij die trots hebt ervaren, maar... Nou ja, Obama wellicht... is ook een gekleurd persoon, net zoals ik. Exact. Dus dat is dan de link, denk ik, die ik legde als... Ja, inderdaad. En dus zijn prestatie is op een manier, denk ik, relevant voor jouw identiteit. En volgens mij is dat voldoende om dan te kunnen spreken van... Ja, trots die bestaat, trots die legitiem is. De vraag is dan nog of dat goed is. Hè? Want er zijn heel veel mensen die zouden zeggen van... doe normaal, je hebt niks te maken met zijn prestaties. Precies. Maar het is volgens mij niet altijd zo dat je zijn prestatie dan claimt als die van jou bijvoorbeeld. Hè? Maar je kan ook trots zijn omdat die deel uitmaakt van een groep... die misschien lang geen president heeft kunnen aanleveren. En nu plots wel... En dat geeft jou trots. Je kan... trots bent op de gebeurtenis aan zich en dat je het niet claimt? Ja, dat je trots bent dat iemand van jouw identitaire groep zeg maar dat doet en dat het dan ook iets zegt over de prestaties van mensen in die groep. Misschien moet ik het concreter maken met een voorbeeld dat veel mensen wel zullen herkennen. Als het gaat over het WK bijvoorbeeld. Hè? Dus dan zijn we ook vaak... Misschien iets te soon, maar... Is het too soon? Ah ja, voor jullie. Ja, sorry, ja. Ik ben Belg. Ik ben niet op de hoogte van al jullie emoties rond het WK. Maar nee, maakt niet uit. Ja, bij ons bijvoorbeeld was er toen wel iets... Ik denk dat hier ook is gebeurd. De Marokkaanse gemeenschap, die was heel uitbundig aan het feesten natuurlijk. Omdat ze... wonnen van een heleboel westerse landen die hen eigenlijk heel lang klein hebben gehouden of waar dat ze eerder gediscrimineerd worden in van alles en nog wat. En plots was er die uitbundigheid. En ik denk dat dat ook te maken heeft met trots van zie eens, hier zijn nu mensen die komen uit onze identitaire groep, die tonen dat wij het kunnen, dat wij gewoon winnen, dat wij eens een keer de bovenhand hebben. Dat we gelijk zijn eigenlijk weer, toch? Ja, inderdaad. Dus inderdaad, dus sommige mensen zouden dan denken van, oh, zij zetten zich boven ons door die trots. Maar dat denk ik dus dat helemaal niet waar is. Het is een soort trots in reactie op heel lang klein gehouden te zijn. En daarom denk ik dat die trots van jou op Obama ook best legitiem is, omdat het een reactie is op... We hebben heel lang geen president mogen aanleveren of niet de kans gekregen om in die machtsposities te zitten. En nu plots wel. En vandaar is die trots een soort yes, zie je wel. Ja, yes we can. Zo meteen praten we verder over maatschappelijke trots. Want daar raken we al een beetje aan eigenlijk. Maar eerst muziek. Boys, boys, boys. Ja. Yeah. Zal ik dat eerst een woordje uitleggen? Ga je gang. Dit komt van een Vlaamse girlband, Blond. Die noemen zich heel ironisch Blond. Ze zijn eigenlijk helemaal niet zo blond. Nee, ik zag het. Bruinig haar. Maar het is een beetje lachen met het idee dat een girlband zo wat poppy liedjes moet zingen. En dat doen ze ook wel, maar ze zijn daarin super maatschappijkritisch. En dit is een lied dat gaat over... je zult het wel horen, maar over de... Een soort van prestatiegerichte maatschappij die vooral ook onder mannen in pak heel erg leeft. Van hey, we moeten hier presteren en we gotta get on top. En, Race to the top, ja. Ja, en de rat race inderdaad. En je moet de juiste merken kopen. En vooral ook vanuit een soort van idee van... De mensen rond mij verwachten dit van mij. En ik ben pas iemand als ik hier in meega en als ik het ook tot de top haal. Een redelijk giftige omgeving, denk ik. Ja. Een beetje toxic, maar daar kunnen we achteraf zeker nog over praten. Gaan we dat doen. Boys, Boys, Boys van Blond. Boys, Boys, Boys van Blond. Lekker. Ja, leuke vibe vind ik wel. Ja. Voor 's nachts. Pas wel aan de nacht. De gast dus in de nacht van Karo NCV is dokter in de filosofie en schrijver van het boek Trots, de filosofie van een emotie, Marta Kleijs. Trots kan je op heel veel verschillende manieren zijn. Dat hebben we de afgelopen periode wel gemerkt door een tekst die jij ook vast wel eens hebt gezien staan naast de snelweg Trots op onze boeren. Mm-hmm. De tekst heeft heel veel teweeg gebracht in Nederland in ieder geval. Maar waar is de boer zelf eigenlijk trots op? Verslaggever Fabian Meesters wilde die trots van de boeren graag van dichtbij bekijken en nam daarom een kijkje bij melkveehouderij Holterhof in Enschede. Midden tussen de Twentse weilanden staat hier en daar een boerderij. En vandaag ben ik bij een melkveehouderij Holterhof in Enschede. Hier heb ik een afspraak met Dianne en ik ben heel even op zoek naar Dianne. Hallo? Hallo! Ja, Dianne, hi. Hey, ja, voor koffie geen tijd, want boer zijn is een druk beroep. Hoe begint jouw dag? Wij beginnen 's morgens met een blik in de stal. Kijken of geen koe vast zit of alle koeien goed geslapen hebben. Dan gaan we voer maken. Wij mengen het vers gras en mais uit eigen teelt. Dan worden de kalveren gevoerd. Die krijgen melk. En dan staan wij hier in de stal. Ik denk dat er een stuk of 80 ogen onze kant wel opkijken. Tussen de koeien. En nou hoorde ik van jullie dat jullie ook een melkrobot hebben. De koe kan zelf bepalen wanneer hij gemolken wil worden. De ene koe wil 2 keer per dag en de andere koe 3 keer per dag. Het is ook heel rustig in de stal. Er is geen stress. Dus de koe kan zelf bepalen. In de robot daar krijgen ze ook nog een beetje brok. Dus dat is natuurlijk ook aantrekkelijk voor de koe. Nou, op het moment van spreken staat er een koe in de melkrobot. Wat gebeurt er hier? Deze koe is klaar met melken. Dus de robotarm gaat onder de koe vandaan. En de koe loopt vanzelf de box uit. Het is een soort grote rode box. Met een gigantische robotarm aan de zijkant. De nummer 2 die staat al in de wachtrij om gemolken te worden. Ja, de arm die beweegt zich als het ware richting de uiers. En die zet daar een pomp op. Hoe noem je dat? Nou, elke koe heeft een halsband om. Dus er is een koeherkenning. Dus de computer, de robot, die weet welke koe er in de robot staat. Dus er is ook een speenpositie, die is bekend bij de robot. Dus op het moment dat de arm onder de koe gaat, de robotarm, wordt het uien schoongemaakt met borstels. Dan gaat de robotarm er onderweg. En dan gaat via een laser worden de spenen opgezocht en de bekers worden aangesloten op de 4 spenen van de koe. En dan begint de melkproductie. Nu hebben we natuurlijk de melk gezien, maar die melk die wordt ook verwerkt naar een product. En dat product is eigenlijk waar jullie het meest trots op zijn, los van de koe zelf, toch? Ja, het is echt heel mooi. Sinds 3 jaar maken we onze eigen melkproductie, onze eigen melkproducten. Wij maken dus zelf de karnemelk. En als je karnemelk maakt, dan komt de boter bovendrijven. Dus de boter is ook veel mooier als je gras voert. Dan wordt de boter geler en malser. Dus straks in april hebben we weer de grasboter. Dus dat is zeker een verrijking. Zullen we richting het winkeltje lopen? Ja, is goed. Ja. Ik zie dadels liggen, pijnboompitjes, eieren, groenten zelfs. Dit is echt een lokaal winkeltje. Als je nou kijkt naar deze producten in de vitrinekast, de volle melk, de halfvolle melk, de karnemelk, de chocolademelk die ertussen staat, waar ben je dan het meest trots op? Waar ik het meest trots op ben, dat is zeker de kwark. Want zoek maar eens in de supermarkt naar kwark uit Nederland. Die is bijna niet te koop. En de kwark in de supermarkt is heel anders gemaakt dan kwark zo het hoort te zijn. Dus die is veel lekkerder en zit veel meer eiwit in dan die in de supermarkt verkrijgbaar is. Heel anders dan in de winkel dus. Dianne, dank je wel. Ik neem een bakje mee en dan kunnen ze hem in de studio even proeven. Nou, en dat bakje dat is gevonden. Je hoorde verslaggever Fabian Meeses bij melkveehouderij Holterhof in Enschede. En we hebben de kwark al even opengemaakt. Marta, jij hebt hem ook spannend voor je liggen. Ziet er super lekker uit. Nee, het ruikt in ieder geval als kwark. Kwark midden in de nacht. Lekker ontbijtje. Nu zo, ASMR van ons smak. Mm. Sommige mensen gaan er heel slecht op, hè? Nou, het is wel heel lekker. Superlekker. Ja, super lekker. Ja, kunnen we niet overleven. Nee, super. Nou, dankjewel. Holterhof in Enschede. Goeie midnight snack. Dan terug naar Trots, want daar hebben we het over. We zijn ook eigenlijk niet heel lang weggebleven van Trots. Maar Trots heeft ook een rol in het maatschappelijke debat. Even wat kleine audio's van de afgelopen tijd. Eindhoven is gek, kijk wat hier gebeurt. Zo! Eindhoven is gek, zeggen ze jongens. Dit is niet normaal. Ja, allemaal verschillende soorten van trotsheid hoor je hier. Natuurlijk de Black Lives Matter-beweging en de voetbalclub in Eindhoven, denk ik. Ja, trots speelt hier een rol. Ja, denk ik wel. Verschillende rollen natuurlijk. Hè. Dus ik denk niet dat hetzelfde trots is die we horen bij Black Lives Matter als bij de voetbalsupporters. Mm-hmm. En het derde voorbeeld is wat jullie heel mooi in een reportage, denk ik, hebben gevat. De trotse boer. De boer die trots is op haar beroep in dit geval. En op haar product. En daar denk ik trouwens ook best goede redenen voor heeft. En nog kort iets over de boerentrots. Hè, want ik denk dat is een super verhit debat. Zeker. Natuurlijk. En het zal ook wel lichtelijk anders zijn in België en in Nederland. Maar in België lijkt het mij dat dus die trots van die boeren lijkt mij enerzijds heel legitiem, want het is gewoon, het is een mooi beroep en er zijn inderdaad dreigingen voor dat beroep en ze komen in zekere zin in verdringing. Alleen denk ik dat het verhaal van die pittoreske boer die we net gehoord hebben, van een zelfstandige boer, lang niet het enige verhaal is en dat er ook een heel grote drijfveer vanuit de agro-industrie is. En dan denk ik, ik vrees een beetje dat die oprechte trots soms gerecupereerd wordt door voor minder nobele doeleinden, zeg maar. Dat die wordt gekaapt eigenlijk. Ja, exact. En dat is ook iets, en nu kan ik het bruggetje misschien maken naar andere vormen van maatschappelijke trots, dus weg van de boer. Dat is ook iets wat gebeurt volgens mij in populistische partijen, dus of nationalistische partijen. Mm-hmm. Vaak spelen die in op een gevoel van miskenning dat leeft onder de bevolking. Bijvoorbeeld, de oudere witte man die zich bedreigd voelt door alle snelle veranderingen enzovoort. In zekere zin is die miskenning oprecht. Hè? Ineens gebeurt er van alles in de samenleving en hoe moet ik hier nu nog functioneren, zeg maar. Maar het probleem is dan denk ik dat die gevoelens gekaapt, gerecupereerd worden en ingezet worden om eigenlijk opnieuw te gaan uitsluiten. In plaats van die gevoelens een plaats te geven en dan te zeggen van oké, hoe kunnen we hier nu mee verder om dan een inclusievere maatschappij te bouwen? Hè? Hoe gaan we om met die snelle verandering? Mm-hmm. Wordt er heel vaak net beroep gedaan op die emoties om dan te zeggen nee, we keren nu terug naar een samenleving zoals die vroeger was en we gaan terug uitsluiten en nee tegen migratie en terug een heleboel uitsluitende mechanismes. Dus wat ik daarmee wil zeggen, denk ik, is dat trots vaak volgens mij in de kern een oprechte reactie is op iets wat er gebeurt. Een oprecht soort van gepruttel of verzet van hier gebeurt iets en ik ben hier niet mee eens of ik voel mij hier geschonden op een of andere manier. Maar dat de vraag daarna ook is van wordt die trots dan gebruikt om daadwerkelijk meer inclusie en gelijkheid teweeg te brengen? Of wordt ze ingezet om opnieuw uit te sluiten? En om eigenlijk een heel kleine gemeenschap te behouden van mensen die trots zijn. En als je dan kijkt naar wat we net hoorden bij de Black Lives Matter bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is een vorm van trots die volgens mij voor meer inclusie gaat uiteindelijk. Dus het is mensen met een donkere huidskleur komen niet op straat om te zeggen de donkere huidskleur is de beste en al de rest moet het afbollen, bij wijze van spreken. Maar die komen op straat om te zeggen nee, we willen eigenlijk gewoon als jullie gelijken behandeld worden. En we willen dezelfde rechten en dezelfde behandeling in de samenleving. En dus dat is een trots die uiteindelijk meer gelijkheid in de hand zal werken. Ja, jij schrijft dat ook in dat boek, of in dat boek, in dit boek. Dat ene boek. Is wel een van die boeken die je hebt geschreven. Ja. Schrijf je van zwarte trots houdt meestal niet in dat zwart beter of meer lovenswaardig is dan wit. Mm. Maar juist dat zwarte mensen dezelfde rechten willen hebben of hebben als witte mensen. Ja. En je schrijft er wat verder en dat is dus iets wat mij ook heel vaak wordt gevraagd en ik zelf ook niet overrijd ben, dat Black Lives Matter, dat daar kiezen ze bewust voor en het is niet All Lives Matter. Ja. Voor mijn gevoel sluit je dan ook toch een soort van een groep uit bijna. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk, dat is dezelfde discussie die we voeren over kleurenblindheid bijvoorbeeld. Ah ja, ik zie geen kleur. Ja, dat het soms relevant kan zijn om een lans te breken voor één groep, als die ene groep lang uitgesloten is of als het echt gaat om de rechten van die ene groep. Mm-hmm. En ik heb daar ooit een vergelijking van gelezen die ik eigenlijk wel nuttig vond. Stel dat je opkomt voor de rechten van iemand die een heel bijzondere aandoening heeft, zo ALS of zo, dan is het ook niet vreemd dat je het over die groep gaat hebben. En dat je niet zegt van, oh, we willen dat iedereen gezond is. Ja, nee, soms moet je gewoon de focus op één groep leggen, omdat je het nu over die bepaalde situatie hebt, die bepaalde noden, en die zijn soms anders dan de noden van iedereen. En dus door te zeggen, all lives matter, ik denk dat dat goed bedoeld kan zijn, want natuurlijk, de bottom line is dat iedereen er mag zijn. Hè? Zeker, het is een maar wat er daarmee gezegd wordt, is dat de bedreiging voor witte levens even groot zou zijn als die voor levens van mensen met een donkere huidskleur. En dat is feitelijk niet waar. Dus er zijn gewoon statistieken over hoe mensen met een donkere huidskleur sneller gediscrimineerd worden door politiegeweld, maar ook op de huizenmarkt en zo verder. En dan lijkt het mij legitiem om echt te focussen op die ene groep, omdat je dan kan erkennen, het heeft te maken met huidskleur. Dus het is niet iets wat toevallig gebeurt. Het is niet toevallig dat iemand met een achternaam die niet Janssens of Peters is, veel moeilijker een appartement krijgt. Dat is niet toevallig. Dat heeft te maken met huidskleur of met achtergrond. En om dat te benoemen, is het soms nuttig om die identiteit te benoemen. En dat is ook daarom dat ik helemaal niet denk dat identiteitspolitiek een vies woord is. Ja, dat zei in het begin. Dat vind jij dus niet een vies woord? Nee, ik denk dat je soms geruststaan identiteitspolitiek mag doen, omdat er ook bepaalde nadelen zijn die je op basis van een identiteit kan ondervinden en die oneerlijk is. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk, want ja, er zijn heel veel dingen die met identiteit te maken hebben die prima zijn. Hè. Ik vind het oké dat we vrouwen soms een andere behandeling geven als mannen, of dat we bijvoorbeeld pompruimtes voor vrouwen in onze kantoren steken. Hè. Dus mm-hmm. Dat is op zich ook een ongelijkheid, want mannen krijgen geen pompruimtes, maar mannen hebben dat niet nodig. Dus, precies, ja. Soms is het dus nuttig, denk ik, om je bewust te zijn van verschillen en ook van verschillende noden en van verschillende statussen in de maatschappij. En die ook durven benoemen. En daar heb je soms gewoon identiteit voor nodig. En als je dan trots hierbij betrekt, dan er zijn best wel veel stromingen nu die trots ergens op zijn. Mm-hmm. En dat dus dan ook uit. En je hebt dan Black Lives Matter natuurlijk, maar daartegenover staat dan ook weer zoiets als bijvoorbeeld de Proud Boys. Yeah. En die zullen dan nu zeggen als ze dit horen, ja, maar waarom mogen wij dan niet trots zijn? En eigenlijk is jouw boodschap, kijk eerst feitelijk naar de verschillen die er zijn. Ja, mijn boodschap is een beetje, dus die trots uitdragen is iets wat je vooral doet in verzet tegen ongelijkheid, denk ik. Of daar kan het echt nuttig zijn en ook belangrijk zijn. Maar je moet dan wel ook echt, er moet ongelijkheid zijn. Dus als je eigenlijk alle rechten en alle voordelen al hebt in de maatschappij, dan hoef je die trots niet uit te dragen, hoef je niet op straat te komen. En sterker nog, ik denk dat als je dat dan wel doet, dus als je zegt, oh, dit is ongelijk, want de Black Lives Matter mogen een optocht, maar de White Lives Matter niet. Precies. Ja, dus we worden ongelijk behandeld. Dan misken je daarmee volgens mij eigenlijk het feit dat er een ongelijke startpositie is. Dus dat de Black Lives Matter nodig is, in die zin dat er heel veel ongelijkheid is tegen mensen van kleur. En dat dat voor witte mensen eigenlijk niet nodig is. Dat er geen ongelijkheid is tegen dat witte mensen niet op basis van hun huidskleur gediscrimineerd worden. Terwijl dat is wel wat je leest online vanuit die groep dan. Die zegt, ja, maar de witte Nederlander, Belg, witte burger, die wordt in zijn eigen land achtergesteld. Ja, maar daar kan je denk ik inderdaad gewoon naar die feitelijkheden gaan kijken. Dat als het gaat om meetbare discriminatie, dan is dat gewoon onjuist. Ik bedoel, witte mensen ontvangen nog steeds heel veel voordelen door hun achtergrond, door hun witte huidskleur. Mm-hmm. Dus dat is denk ik iets dat niet echt ter discussie staat. En op het moment dat dat zou omkeren, maar opnieuw, ik denk niet dat we daar ergens in de buurt zijn. Ja, daar hoef je eigenlijk ook niet bang voor te worden. Nee, maar het punt is wel dat dan ook Black Lives Matter niet meer nodig zou zijn. Dus het idee achter trots als protestbeweging is denk ik ook dat het uiteindelijk niet meer nodig is. Dus nu bijvoorbeeld de Gay Pride, het kan nuttig zijn om die identiteit te vieren, om daarvoor op straat te komen, om trots te zijn, om dat uit te dragen. Mm-hmm. Maar op het moment dat er volledige gelijkheid is, of ja, er zijn natuurlijk altijd verschillen, maar er zijn gelijke rechten, er is geen discriminatie, ja, dan is zo'n pride wellicht overbodig. Dan hoeven die ook niet meer uit te dragen. En hoe kan je dan voorkomen, want dat is denk ik ook wat je heel veel ziet, is dus dat, zeg ik het goed, als trots dat wordt geuit bij zo'n demonstratie of zo'n dag. En toch lukt het niet om dan anderen niet te krenken in hun trots eigenlijk. Ja. Hoe voorkom je dat dan? Ik weet niet of je dat kunt voorkomen. Trots is inderdaad iets waar heel vaak kan botsen. Maar ik denk dat het ook gewoon goed is om daar bij jezelf ten rade te gaan. Van waarom krenkt dit mij nu? Stel, je bent wit. Of ja, voor mij is dat gewoon feitelijk. Mm-hmm. En je zou je gekrenkt voelen door Black Lives Matter. Dan is het denk ik gewoon de eerste stap om die krenking serieus te nemen. En te denken van wat gebeurt er hier nu? Waarom voel ik dit? En niet meteen te gaan stijgeren, maar daar over na te denken. Misschien helpt dit boekje daar wel bij om handvatten te krijgen op wat er eigenlijk gebeurt. Zeker. Ja, en van daaruit verder te gaan. En ik denk, en dat is eigenlijk het einde van mijn boek, ik denk dat zelfliefde daarvoor heel belangrijk is. Dus om eigenlijk dat zelfonderzoek te willen doen en te durven doen, want dat is soms ook gewoon echt kei moeilijk. Ja, en confronterend kan en het confronterend, natuurlijk zijn. Absoluut. Hè. Waarom voel ik mij defensief, bijvoorbeeld? Waarom heb ik het gevoel dat ik verdrukt word? Moest dat zo zijn? Hè? Ja, precies. En dat kan inderdaad heel confronterend zijn, want soms word je dan met de neus op privileges gedrukt of op dingen die je zelf in stand hield, waar je het niet van door had. Maar daarvoor is wel die soort aandacht voor jezelf nodig en om jezelf eigenlijk in de ogen te durven kijken. En dan laat ik die vraag nog even. Dat zat toch in mijn hoofd, want je boek begint eigenlijk best wel met een soort van bam, we gaan het hierover hebben, want je begint over Anders Breivik, van die verschrikkelijke aanslag in Noorwegen. Mm. En hij gebruikt ook symboliek om trotsheid een soort van te tonen. Of ja. En je had het dan over de vuist in de rechtbank die dan wordt gefotografeerd. Ja. Hoe belangrijk is symboliek bij? Ja, ik denk symboliek is een middel en dat kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden. En dat is al heel vaak in de geschiedenis misbruikt. Hè. Symboliek Zeker. Is gemakkelijk om je achter te scharen zonder veel na te denken over waar het eigenlijk voor staat. En het beeld van die vuist vind ik bijzonder interessant, omdat dat eigenlijk heel veel lagen van trots vat. Want als je een wedstrijd wint, dan is het eerste wat je stereotyp gezien Balt doet ook. Yes! Hè? En dan die vuist in de lucht. Ja. Dus dat is een vuist. Anderzijds is er ook die vuist van Anders Breivik, die zogenaamd, want de vuist kennen we nu heel vaak als een symbool voor gelijkheid en wordt zelfs heel vaak met Black Lives Matter en activisme en zo geassocieerd. Zeker. Maar ook Breivik gebruikt die. En Breivik, ja, was absoluut niet voor gelijkheid. Ik bedoel, gewoon feitelijk, als je mensen vermoordt, dan kan je gelijkheid niet echt hoog op de radar hebben staan. Nee, en in zijn manifest is ook wel duidelijk exact, dat hij dat niet support. Wat ik met die symboliek van die vuist, want die wordt ook gebruikt dan inderdaad in Black Lives Matter enzovoort, wil ik eigenlijk de vele gezichten van trots al beginnen te tonen. En te zeggen van dat je niet een soort van één oordeel over trots kan hebben, net zoals je niet één oordeel kan hebben over de symboliek van de vuist, omdat die voor heel veel verschillende doeleinden ingezet kan worden. Soms voor gelijkheid, soms voor ongelijkheid. En dat is met trots net zo. Dus trots is opnieuw een soort middel dat ten goede en ten kwade kan ingezet worden. En daarom is het belangrijk om die trots onder de loep te durven nemen. Treffende vergelijking is het dan. Ja. Die vuist en trots. Ja, vind ik wel. Het is een sterk beeld. Hè. Er zijn ook veel foto's van mensen die hun vuist opsteken voor van alle doeleinden. Laten we straks verder praten over trots en ook over filosofie. Want dat imago dat is misschien ook wel even toe aan een kleine oppoetsbeurt. Laten we eerst naar het nummer gaan. En daarna dan ben ik reuze benieuwd waarom je het hebt uitgekozen. Super. Decisions in the evening. when I'm feeling alone. You kinda got me in my feelings, cause I've been needing some love. And even if we catch feelings, we can't go back in time. I know I need a little healing. Will you hold my hand tonight? And just for one night, will you hold me real tight? Make me feel like I'm alive. Just for one night, will you kiss me real nice? I just need you by my side. And just for one night, will you hold me real tight? By the wounds, and even if we catch feelings, we can't go back in time. I know I need a little healing. Will you hold my hand tonight? And just for one night, will you hold me real tight? Make me feel like I'm alive. Just for one night, will you kiss me real nice? I just need you by my side. One Night, Tessa Dixon. Te gast in de nacht van Caro en Cervé is dokter in de filosofie Marta Kleijs. Jij had dit nummer uitgekozen. Ja. Ga je gang. Ja, ik vind dat om te beginnen gewoon een keigoed nummer. Maar ik heb alleen maar keigoed nummers gekozen. Dus, maar er zit inderdaad ook een verhaal achter. Dus het is een lied dat gemaakt is voor de serie Roomies. Dat op de Vlaamse openbare omroep, de VRT, vorig jaar... is verschenen. Dat is een serie. En het is een serie gemaakt door twee queer vrouwen. Flo van Deur en Cato de Boek. Mm-hmm. En ook iedereen met wie ze samengewerkt hebben. Dus ook de mensen die muziek hebben gemaakt. De acteurs. Was heel erg gerooted in de queer community. En het was dus een serie door queer vrouwen, queer mensen. En voor... iedereen eigenlijk. Ik vond het een heel bijzondere serie, omdat het gaat over twee vrouwen die gay zijn zelf. Maar dat was niet het thema. Dus het ging eigenlijk gewoon over hun leven en het verliefd worden soms. En een beetje struggelen met leven. En op een redelijk subtiele manier allemaal. Dus het was niet zo heel uitgespeld van... oh, we gaan het nu hebben over gay zijn of over representatie of zo. Wat maar, eigenlijk ook heel goed is. Ja, ja, tuurlijk. Maar ik vond het mooi dat dit gewoon een soort van given was. Van ja, dit is gewoon een serie voor iedereen. En het is ook gewoon een heel goede serie. En dus alle muziek die ervoor gemaakt is, zijn allemaal supergoeie nummers. En deze vind ik echt kei catchy. Dus, ik vond het een leuke plaat. Yeah. Tot zover het eerste uur van de nacht van Caro en Cervé. Met dokter in de filosofie. Verbonden aan de Universiteit Antwerpen. En schrijfster van het boek Trots, de filosofie van een emotie. Marta Kleijs. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio. Om jouw prangende vraag te stellen. Of te vertellen hoe jij hebt geluisterd naar het gesprek. Dat kan via een appje in de NPO Radio 1 app. Of bel 0800 1121. En dan spreken we jou zometeen na de uitzending. Of na het nieuws. Tot zo bij de Nacht van Caro en CRV. NPO Radio 1. 3 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische kabinet overlegt over een mogelijk uitstel van de omstreden juridische hervormingen in het land, schrijven Israëlische media. Premier Netanyahu zou erover hebben gesproken met onder andere zijn justitieminister. Het overleg gaat waarschijnlijk deze ochtend verder met leiders van de coalitiepartijen. Op meerdere plekken in Israël waren spontane demonstraties nadat Netanyahu zijn minister van Defensie Gallant had ontslagen. Die had kritiek geuit op de voorgenomen hervormingen, waarmee het Hoge Rechtshof minder macht krijgt en het parlement meer. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Delfshaven is een Rotterdammer van 31 gisteravond overleden. Het incident gebeurde rond 7 uur. De schutter is daarna gevlucht. 2 mannen zijn gewond geraakt en gearresteerd. Een man van 27 uit Rotterdam en een man van 27 uit Vlaardingen. Het slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in een portiek. Hij is gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De aanleiding voor de schietpartij is nog altijd onbekend. 4 Nederlanders zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op een Duitse snelweg vlak over de grens bij Arnhem. Het zijn 3 mannen van 39, 42 en 56 en een vrouw van 37. Een 5e inzittende raakte licht gewond. Bij het ongeval waren 3 Porsches betrokken. De inzittenden kenden elkaar vermoedelijk, maar ze hebben waarschijnlijk niet geraced. De politie denkt dat het ongeluk gebeurde doordat ze te hard reden op een nat wegdek. En een aantal boeken van de Britse schrijfster Agatha Christie is aangepast. Zogenoemde sensitivity readers hebben het taalgebruik in de werken beoordeeld op uitspraken, bewoordingen en typeringen die als kwetsend kunnen worden ervaren. Ze hebben verwijzingen naar etniciteit zoals zwart, joods of zigeuner geschrapt. Hetzelfde geldt voor termen als oosters en het N-woord. Het is onduidelijk of naast de aangepaste teksten van Christie ook het origineel verkrijgbaar blijft. Dan nog het weer. Er valt mogelijk een winterse bui in het noorden en westen van het land bij 0 tot 2 graden. Overdag een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ook dan vallen er buien met natte sneeuw, hagel en regen. Later minder neerslag en ook wat zon en dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Vannacht is Marta Kleijs te gast hier in de Nacht van Caro NCRV over trots. De Nacht van Caro NCRV met Benji Heerschop. Wanneer voelde jij je voor het laatst trots en hoe kijk je daar nu naar? Of misschien heb je geluisterd naar het gesprek en ben je ervan overtuigd dat het toch net anders zit? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En mocht je nou een compleet andere vraag hebben die je aan filosoof Marta Kleijs zou willen stellen, bijvoorbeeld over de zin van het leven of iets dergelijks, ook goed, ja, alles mag en alles kan. En laten we eigenlijk maar direct doorgaan, want we hebben een beller. Dag John, goedenacht. Ja, hey, goedenacht Benji. Jullie mogen trots op jezelf zijn dat je daar een uur over hebt zinvol kunnen praten. Ik vind dat wel een complimentje waard. Neem in ontvangst, dankjewel. Ja, oké. En die mevrouw die mag ook trots zijn op haar muzieksmaak. Want ik vind dat allemaal hartstikke goede muziek die ik gehoord heb. Hartstikke goed. Echt leuk, ja. Dankjewel. Ja, oké. Mijn vraag is de volgende. Mevrouw, bent u trots op het feit dat u Belg bent? Goeie vraag. Ik zal de vraag ook afmaken. Want, ja, weet u wat het is? Dat is een beetje een teaser. Maar kijk, ik hoor veel vaak, of heel vaak, ik hoor wel eens mensen die zijn trots op waar ze vandaan komen, op het geloof wat ze hebben. En ik persoonlijk vind dat ronduit, of een geaardheid, een seksuele geaardheid, daar zijn sommige mensen ook trots op. Ik vind het ronduit belachelijk, eerlijk gezegd. En mijn vraag is of u het daarmee eens bent. En hoe kan ik iemand, mijn tweede vraag is dan, hoe kan ik iemand op een voorzichtige manier duidelijk maken dat eigenlijk ronduit belachelijk is, zeg maar. Oké. Okay. Dat moet je niet zeggen, ja. Natuurlijk. Dat is niet netjes. Ja. Nou, dan geef ik het woord aan Maarten. Ja, dankjewel voor de vraag. Super stimulerend. Ik denk, dus ik ben het er niet helemaal mee eens dat het in alle gevallen ronduit belachelijk is. Ik denk dat het belachelijk is als we denken over trots als die ene trots die te maken heeft met prestatie. Want natuurlijk kan je niet trots zijn dat je gay bent als je denkt van, oh, dat is een prestatie of ik heb daar verantwoordelijkheid voor. Nee, want dat is gewoon deel van je identiteit. Hetzelfde met je huidskleur of je nationaliteit. Maar ik denk wel dat trots, en daar hadden we het net al een beetje over, als het gaat om een soort verzet tegen ongelijke behandeling, dat trots daar wel soms nuttig kan zijn. En dan kan ik meteen antwoorden op je vraag over of ik trots ben dat ik Belg ben. Meestal niet. Meestal heb ik daar geen specifieke emoties bij. Soms voel ik daar zelfs schaamte over, afhankelijk van hoe België in het nieuws komt. Maar af en toe komt de trotse België mij naar boven. En dat is vooral als ik mij de kleinere voel. Dus bijvoorbeeld als ik met Nederlanders praat eigenlijk. Omdat ik dan soms het gevoel heb van, ja, dat Vlaams. En zij kennen niet alle woorden die ik gebruik. En dan word ik soms zo'n beetje chauvinistisch van, ik ga hier Vlaams blijven spreken of ik ga mijn taal niet aanpassen of zo. Maar dat is een beetje vanuit het idee van, jullie zijn de grote broer of Nederlanders zijn met meer. En ik kom hier als klein Belgje. Dan komt dat wel in mij naar boven. Maar meestal heb ik niet echt veel gevoelens over Belg zijn. Nee. Nou. En als ik, ja. Ik maak er dus wel eens mee. Hè. Mensen zijn trots op het feit dat ze christen zijn of moslim. Of ik heb zelfs mensen, het is eerlijk waar, die waren trots op het feit dat ze atheïst waren. Daar hadden we het over, waar geloof je dan? Ik geloof nergens in, zei die. En daar ben ik trots op. Ik denk van, ja, wat ben je toch aan het doen, joh? Dat trots wordt dan toch. Wat je altijd kan doen, John, is ze gewoon doorverwijzen naar deze uitzending natuurlijk. Mm-hmm. Ja, eens kijken of dat helpt. Hè? Eens kijken of dat helpt. Dankjewel voor je vraag, John. Merci. Groetjes. Fijne nacht nog. Hoi. Heb jij nou ook een vraag die je wil stellen aan Marta Kleijs? Dat kan. Bel naar 0800-1121. Misschien heb je een vraag. Stel hem dan vooral. Via de app. Het kan echt overal. Stel je vraag. Of bellen kan ook. Stel je vraag. 0800-1121. Ja, dat kan dus. En ik heb ook nog even een vraag die ik nog even wilde stellen. We hadden het even over Anders Breivik. En ik zei al in het begin, dat kan natuurlijk schokkend zijn als je daar zo mee begint in het boek. Maar je komt er ook op terug op het einde van het boek. Mm-hmm. En best wel met een, ja, tenminste, ik dacht, zo heb ik er nog niet over nagedacht. Want je schrijft, Anders Breivik heeft geen trots nodig als het gaat om zijn status als witte man. Maar mogelijk wel als het gaat om zijn status als onzeker individu, dat ter compensatie van een laag zelfbeeld en een onvermogen om in het reine te zijn met zichzelf macht en controle zoekt door middel van haat en geweld. Dus dat hij dan misschien toch wel wat trots nodig heeft, maar op een heel andere manier dus. Ja, dat is inderdaad iets precair om te stellen, want natuurlijk, ik wens, anders blijf ik helemaal niet meer ego toe of zo. Heeft hij meer dan voldoende. Maar ik denk wel dat geweld en haat, ik ben ervan overtuigd dat dat heel vaak geworteld is in een onvrede met jezelf. Mm-hmm. En een soort van naar buiten dat veruitwendigen, omdat er iets bij jezelf niet goed zit. En vaak heeft dat ook te maken met dingen die in het verleden zijn gebeurd. En daarmee wil ik, anders blijf ik totaal niet verontschuldigen voor zijn daden. Begrijp me niet verkeerd. Nee, niet in een slachtofferrol willen praten. Nee, absoluut niet. Maar wel een soort van begrijpen hoe dit kan gebeuren, hoe dit zo fout kan lopen. En hoe iemand zo'n racistische, discriminerende overtuigingen kan koesteren en daar ook gewelddadig op wilt handelen. En als je dan, er zijn een aantal biografieën ook over hem verschenen enzovoort. En als je in zijn verleden gaat graven, dan zie je dat dat ook een super getroubleerde jeugd is geweest. Hè? En ik denk dat zo'n dingen heel vaak aan de grond liggen van mensen die uiteindelijk gewelddadig worden of haatdragend worden. En mijn soort van takeaway op het einde van het boek is dat ik ook die mensen eigenlijk meer zelfliefde zou toewensen. Zelfliefde? Ja, exact. Omdat ik denk dat die mensen heel vaak moeite hebben met hun eigen kwetsbaarheid of met hun met hun zelfbeeld eigenlijk. Vaak zit daar ook een supergrote onzekerheid aan de grondslag. En dan maar geweld plegen om controle te hebben over iets. En meer in het reinen zijn met jezelf, denk ik, zou zo'n nood aan geweld, denk ik, overbodig maken. Want je moet niet uithalen naar anderen als je gewoon prima in je vel zit, denk ik. Je hoeft je ook niet bedreigd te voelen dan. Ja, ik vond het een mooie takeaway. Hoe je ja. het, dat je er ook zo naar kan kijken. En misschien dat het wel iets oplevert als je dus inderdaad wat meer focust op zelfliefde. Ja, ik bedoel, ik denk het wel. En ik denk ook dat er een soort negatieve connotatie is bij zelfliefde, omdat we dat heel erg kennen van de reclames en van ik koop de juiste badparels of weet ik veel, en self-love zal alles oplossen. Maar dat is denk ik een heel vermarkte versie van zelfliefde. En het zou volgens mij jammer zijn om niet meer over zelfliefde te kunnen praten zonder al die commerciële troep erbij te krijgen. Omdat we dan ook wel iets belangrijks verliezen. En dat is een oproep om aandachtig naar jezelf te kijken, stil te staan bij jezelf, de tijd durven te nemen om in je eigen hoofd en lichaam en ziel te graven. Een beetje zoals we ook nu tijdens de uitzending doen. Hè. Tijd nemen om stil te staan bij een onderwerp en dat echt goed door te denken. Wat meer intrinsieke zelfliefde is het, denk ik, als je het weg wilt trekken van het hele commerciële. Ja. Wat we het nu vaak mee vergelijken. Dat is, gun jezelf wat zelfliefde en kopen. Een goede shampoo van blablabla of zo. Dat is iets heel anders natuurlijk. Dat is bullshit. Dat is gewoon een manier om ons weer in de winkel te krijgen, denk ik. Ja, 100%. Mm. Laten we gaan naar nog een vraag. Ik heb, als het goed is, Frank aan de lijn. Ha, Frank. Dat klopt. Hallo, goedenavond allebei. Goedenavond. Hallo. Ja, ik heb de voordracht als uiterst, begrijpelijk ervaren. Toen schoot mij meteen een vraag in mijn gedachten en dat is deze. Ik woon in Veldhoven, ASML, hier werken ook Russische mensen enkele. Nou is mijn, ik wilde aan u het volgende vragen. Ik denk dat er veel Russische mensen zijn die trots zijn op hun president Poetin. Dan denk ik, is dit een misplaatst gevoel, misplaatste trots, of is dit in dit geval een reëel gevoel, ofwel echt trots zijn? Ik kan me het niet voorstellen. Kunt u dit verklaren? Ja, om te beginnen denk ik dat de meeste gevoelens eigenlijk altijd reëel zijn. Dus ze zijn er. Maar dan kan je inderdaad gaan kijken naar, zijn er goede redenen voor? En in het geval van Poetin denk ik, ja, ik zei in het begin van de uitzending al dat emoties gebaseerd zijn op oordelen over de wereld. Volgens mij. En dus een oordeel kan ook fout zijn. Je kan verkeerde informatie hebben. Je kan bijvoorbeeld heel veel beelden hebben meegekregen van Poetin als een geweldige man of iemand die veel voor zijn volk doet enzovoort. Propaganda hebben meegekregen daarover. En daardoor misschien wel trots zijn, maar dus gestoeld op redenen die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Ja, ik denk dat dat mijn antwoord zou zijn op die vraag. Okay. Ik weet niet of dat jou verder helpt. Ja, ik bedoel er dus uiteindelijk mee te zeggen dat ik denk dat het woord trots op zich interpretabel is voor verschillende soorten klankkleuren eigenlijk. Met andere woorden, het is niet definitief, denk ik dan, zoals u het schetst. Althans, zo begrijp ik het. Het is interpretabel, hè, voor het is niet vast van lijn, bedoel ik. Nee, absoluut. Ik denk dat u de uitzending en mijn boodschap zeer goed begrepen hebt. Dat ik geen eenduidige soort van richtlijn meegeef over dit mag en dit mag niet. Maar dat we vooral moeten stilstaan bij wat we ervaren, wat andere mensen trots maakt, wat ons trots maakt. En of we daar goede redenen voor hebben. En daar verder over blijven nadenken. Ja. Ik wil jullie allebei bedanken, op Benji dus. Geen dank. En dank voor je belletje. De vraag. Ja. Goedjes. Goeienacht dus. Laten we nog even naar een andere vraag gaan van Esther. Die komt binnen via de NPO Radio 1 app. Stuur vooral je vraag door als je ook een vraag hebt voor Marta. Esther die stuurt: ik heb onlangs een operatie ondergaan waarbij mijn alvleesklierkanker is verwijderd. Ben hierdoor diabetespatiënt geworden. Soms voel ik mij trots dat ik dit doorsta. Zeker als mensen mij vertellen dat ik zo sterk ben. Terwijl ik er niks voor gedaan heb. Hoe kan ik dit gevoel het beste hanteren? Groetjes, Esther. Nou, ten eerste fijn dat het, als ik het zo lees, beter gaat, Esther. Mm-hmm. En dan de vraag Ja, ja. Hele mooie vraag. Ja, je zegt, ik heb hier niks voor gedaan. Maar natuurlijk heb je wel iets doorstaan. Je bent, je hebt waarschijnlijk wellicht pijn gehad. Ook mentaal zal dat wellicht zwaar wegen. Dus ja, iets doen of een prestatie leveren hoeft niet altijd te betekenen, denk ik, dat je zeer bewust, weet ik veel, aan een wedstrijd deelneemt en dan iets wint of iets anders doet. Maar het kan je ook overkomen. Het kan ook gaan over hoe je iets hebt gedragen en hoe dat jou als mens heeft beïnvloed, denk ik. En ja, ik denk dat dit waarschijnlijk een soort mengeling kan zijn van trots, dat je dat inderdaad misschien hebt doorstaan, maar ook dankbaarheid wellicht. Dat het gelukt is, dat je die zorg hebt kunnen krijgen. Ik denk heel vaak dat als we een emotie ervaren, dat er vaak meer emoties bij komen kijken. Dus heel vaak hebben we een soort mengeling van allemaal sensaties en emoties. En zit daar een klein beetje trots bij en zit daar een klein beetje dankbaarheid bij. Het is geen gekke vraag ook, want je leest wel vaker over dat mensen die kanker hebben doorstaan, dat ze dan horen van je hebt het gevecht of de wedstrijd gewonnen. Ja. Een beetje het verlengde natuurlijk van deze vraag is dat bijna. Ja. Dat ze dan zeggen, ja, het is niet alsof ik actief een soort van sprint heb getrokken en gewonnen. Nee. Maar wellicht, hopelijk kan ze er wat mee. Wellicht ook veel geluk gehad en daar ook heel dankbaar voor. Hè, dat je een van die mensen bent die het heeft kunnen doorstaan. En misschien wil je jezelf dan ook niet beter maken dan de mensen die het niet hebben doorstaan. Nee, natuurlijk. Exact. Ja, en misschien dat daar ook een beetje het idee van trots wringt. Omdat als je dan trots zou zijn daarop, dan zou het lijken dat je zegt van ik ben sterker dan de mensen die het niet hebben doorstaan. En dus ik kan me ook wel voorstellen dat je daar zelf moeite mee zou hebben om je dan trots te noemen. Maar dat dankbaarheid inderdaad misschien ook wel een mooie emotie is hier. Hopelijk kan je wat met hiermee, Esther. Mm-hmm. Laten we gaan naar nog één vraag en dan daarna gaan we naar jouw laatste plaats van de uitzending. Jaap, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik had een vraag. Mijn indruk is dat als mensen vanuit trots gaan handelen, dat dan rottigheid zo'n beetje op de loer ligt. Ik snap dat met de emotie trots niet per se iets mis hoeft te zijn. Mm. Maar ik heb zelf te maken gehad met een vader die met alle geweld trots op mij wilde zijn. Mm-hmm. En me daardoor zo'n beetje dwong om allerlei dingen te doen die heel ver van me afstonden. Mm-hmm. Ik ben ook altijd verbaasd als mensen een kind krijgen, dat de belangrijkste emotie wel trots lijkt te zijn. Ik zou blijheid logischer vinden. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja, nee. En dan ook komen ze erachter dat het kind gewoon een normale ettenbak is. En verdwijnt die trots en wordt het iets normaler. Ja. Dat zal wel een functie hebben hoor. Dat je gewoon dat je dan je kind hoe dan ook wilt beschermen. Maar ik zie veel nadelen van trots. Nee, ik ben het met je eens. En ik denk dat je ook mooi een soort breed gedragen intuïtie daarover uitdrukt. En dat trots inderdaad, zoals we in de plaats van Kendrick Lamar al hoorden, iets is wat heel vaak in de weg komt te zitten. En dat is een groot deel van trots. Daar ben ik het absoluut met je mee eens. Mijn doel in het boek is om ook die andere kant te tonen. Dus om ook een beetje te vermijden dat doordat het heel vaak misgaat, dat we dan het kind met het badwater weggooien en zeggen, nee, alle trots is eigenlijk slecht. Ik denk dat er heel veel verschillen op zitten. Ik denk bijvoorbeeld dat je, als het gaat om trots zijn op je kind, heb je van die typische ouders die dan bijna gaan leven door de prestaties van hun kind en alles op Facebook zwieren en overal mee op de foto moeten enzovoort. Dat is vreselijk. Een soort van, de prestatie van je kind eigenlijk claimen. En daar zie ik ook wel, dat vind ik zelf ook wel redelijk bizar. Anderzijds kan je ook, bijvoorbeeld stel dat je kind een moeilijke periode heeft gehad en daar dan plots uitkomt, trots zijn omdat je weet wat hij heeft doorstaan. Een soort van empathische trots voelen. En zeggen van, ik bewonder jou eigenlijk. Je hebt dat goed gedaan en je bent er beter uitgekomen of zo. En dat kan denk ik heel mooi zijn. En inderdaad, zoals je zelf ook zegt, een soort mechanisme dat we hebben om ja, eigenlijk vanuit liefde mee te voelen met onze kinderen en onze naasten. En dat kan heel fijn zijn, denk ik. Ja. Ja. Ik dank voor je vraag, Jaap. Graag gedaan. Ik ben er trots op. Heel goed. Dankjewel. Fijne nacht nog. Yo. Dan gaan we naar jouw laatste plaat toe, Marta. Ik heb hem hier klaarstaan. Daar moet je iets over vertellen. Ja, dat doe ik graag. Het laatste lied dat ik gekozen heb is van Naas. Een Iraans-Nederlandse zangeres. Die een lied heeft geschreven met de titel Jinjian Azadi. Dat is de leuze die Iraanse vrouwen en Koerdische vrouwen gebruiken om in protestbewegingen tegen het regime, tegen de beknotting van hun vrijheid. En ik heb de plaat gekozen omdat ik denk dat enerzijds die beelden van vrouwen die hun hoofddoek afdoen en daar met wapperende haren staan, heeft iets van trots. Hè, van ik laat me niet bedekken en ik wil hier zijn zoals ik ben met mijn haar in de wind enzovoort. Mooi beeld. Ja, maar wat ik daar eigenlijk interessant aan vind, is dat enerzijds woedt die strijd, maar anderzijds hebben we ook hier bij ons in België en Nederland een strijd die net pleit voor het wel mogen dragen van de hijab. En je zou denken, we sluiten die twee elkaar niet uit. Mm-hmm. Maar het tegendeel is waar, denk ik. Want het gaat net om keuzevrijheid van een vrouw om haar eigen identiteit te beleven zoals ze dat wilt. En hier is het misschien belangrijk voor sommige moslimvrouwen om net die hijab te kunnen dragen, om iets van hun identiteit vorm te kunnen geven. En dat gaat voor mij heel erg om die zelfliefde en om trots. En daarmee wil ik ook een beetje illustreren dat trots niet eenduidig is, maar alle vormen kan aannemen. Dus soms is trots net van de hijab af willen en soms is trots net die hijab willen dragen. En dat is allebei legitiem, denk ik. Ja, je schrijft er ook over in het boek en dat... Ik had zelf inderdaad ook alleen maar het beeld erbij van inderdaad de vrouwen die daar van hun hijab af willen eigenlijk. Mm. En helemaal vergeten dat hier heel veel vrouwen juist dan weer hem op willen. Yeah. Dus mooi, laten we luisteren. Ik ben een koor en ik kan dingen doen en ik kan koken, ik kan muziek, ik mag alles doen. En ik ben blij en ik ben trots. Waar kom ik vandaan? Alle vieringen, echt. En daarom moet je nogmaals heel trots op jezelf zijn. Oké, mama? Ja. Ja, schitterend. Ik laat nog één keer voor jou... hoe heette dit nummer nou? Want ik duk mij gewoon niet om het uit te spreken. Jinjian Azadi. Maar ik moet zeggen dat ik zelf geen Persisch of Koerdisch spreek. Dus ik weet niet of ik het juist zeg. Ah ja, het is alvast... Het betekent leven, vrouwen, vrijheid. Of vrouwen, leven, vrijheid. Mooie boodschap. Ja. Hier nog te gast in het laatste deel van de Nacht van Caro en CV met de hoofdgast is filosoof Marta Kleijs. Marta, jij bent 28 jaar oud. Klopt. Hoe is het om als zo'n jonge filosoof in een toch wat, denk voor buitenstaanders, in ieder geval stoffige filosofische wereld rond te zweven? Je hebt gelijk dat imago van de filosofie een beetje stoffig is. Maar van binnenuit ervaar ik dat niet zo. Er zijn heel veel jonge mensen aan het denken over allemaal interessante thema's. Mm-hmm. Het is ook best een populaire studierichting eigenlijk. Waarin we heel actuele dingen onder de loep nemen, vind ik. Nu, er is ook nog wel een verbetering aan het curriculum, denk ik, mogelijk. Er staan een heleboel jonge filosofen, denk ik, te trappelen om iets te zeggen over de wereld. En er wordt ook heel veel interessant onderzoek gedaan dat echt, volgens mij, iets kan bijdragen aan hoe wij de wereld begrijpen. Dat idee van filosofie is enkel Kant en Descartes en Nietzsche misschien, is een beetje achterhaald. Ik denk dat we nu veel breder lezen en van overal, zelfs in poëzie, literatuur, dingen halen om dan verder mee aan de slag te gaan in de filosofie. Mm-hmm. En filosofie zit ook in veel meer dingen dan enkel in de academische wereld. Dus als je een goed boek leest, dan staan er gegarandeerd filosofische vragen in. Waarschijnlijk stel je jezelf meerdere filosofische vragen per dag, per uur. Het blijft wel spannend om als jonge filosoof naar buiten te treden, vind ik. Het is heel leuk om te mogen doen en om iets te zeggen over de wereld. Maar het is ook wel zo dat er heel vaak meningen verwacht worden van mij dan. Mm-hmm. Terwijl filosofen heel graag tijd nemen voor de dingen en nuanceren. En soms niet echt to the point komen enzovoort. dat klopt wel een beetje. Wij spelen graag op veilig. Maar ik denk dat filosofen ook soms hun nek moeten durven uitsteken en wel meningen hebben. En die meningen, die laat je af en toe wel een beetje naar buiten komen. Want je hebt ook een filosofische podcast. Mm-hmm. Kluwen. Ja, klopt. Wat bespreken jullie daarin? Ik laat daar vooral andere mensen aan het woord. Dus mijn meningen blijven daar redelijk op de achtergrond, denk ik. Al is het natuurlijk wel zo dat ik afleveringen maak over thema's die ik interessant vind. Dus heel vaak zijn dat thema's met een maatschappelijk ethische politieke insteek. Wat wij daar doen is mensen, professoren, docenten uitnodigen om over hun onderzoek te komen vertellen. Vaak vanuit een vraag die wij zelf hebben. Bijvoorbeeld onze eerste aflevering ging over de vraag of je recht hebt op seks. Beetje spicy. Ja. Dat is goed voor de luistercijfers. Maar ook bijvoorbeeld of het ethisch is om huisdieren te houden. Over architectuur en filosofie. Het zijn echt ethisch-maatschappelijke vragen. Ja. En ze gaan redelijk breed daarin. En ik interview daarin. Ik vind dat heel fijn om ook jezelf niet de mening te moeten hebben, maar aan andere mensen te kunnen vragen van, kunnen jullie nu eens uitleggen wat er hier aan de hand is, met goede argumenten. En dan gewoon er verder over na te denken. Ja, zeker. Ik ga er zelf mee aan de slag. Maar het is ook echt de bedoeling om mensen te laten meeluisteren en handvatten te geven om over ingewikkelde dingen na te kunnen denken. Toch tot slot nog even de laatste vraag. Wil je liever dat we zeggen filosofen, of moeten we wijsbegeerte nog erbij gebruiken? Wat een schitterend woord is. Oeh, dat is een goed debat. Ja, het betekent eigenlijk hetzelfde, hè? Ja. Dus filosofie is, komt van het Griekse vriend van de wijsheid. Dus het begeren, de liefde voor de wijsheid. Wijsbegeerte is daar dus de vertaling van. Inderdaad een prachtig woord, maar ik merk dat mensen vaak het niet kennen. Dus dat je zegt wijsbegeerte, dus we horen het in Keulen donderen. Maar als je dan zegt filosofie, dan filosofie. Dus in die zin, om het stoffige imago kwijt te raken, is het misschien goed om het over filosofie te hebben. Anderzijds mogen we, om het af te sluiten met trots, ook wel trots zijn op onze taal en de mooie Zeker. Woorden die daarin bestaan. Dus waarom niet wijsbegeerte ook behouden? Nou, dan hebben we een mooie anderhalf uur gesproken over wijsbegeerte. Mm-hmm. En de filosofie achter de emotie trots. Dank dat je hier was. Dankjewel voor de uitnodiging, ik vond het heel fijn. Mooi. Tot zover het gedeelte met de hoofdgast van De Nacht van Caro en CRV, met dokter in de filosofie, verbonden aan de Universiteit Antwerpen en schrijfster van het boek Trots, de filosofie van een emotie, Marta Kreijs. Goeienacht nog. Goeienacht, dag. En elke week laten we je in De Nacht van Caro en CRV een bijzondere podcast horen. Deze week is dat De Verhoorkamer. In De Verhoorkamer neemt Lot Buijs je mee in de zaak over de Warnsveldse pompmoord en duikt ze in de wereld van valse bekentenissen. Mag ik jou wat vragen? Stel je voor, je wordt aangehouden voor moord die je niet hebt gepleegd. Denk je dat je dan ooit in staat zou zijn om toch schuld te bekennen? Nee. Zou ik nooit doen. Ja, denk het wel. Ja, en waarom? Ja, mensen beginnen te weten en het begint een beetje rond te verspreiden. Dat ik het uiteindelijk... Is wat je niet hebt gedaan, hè? Oh, je wordt er van beschuldigd van? Oh, nee. Dat... Nee, en waarom niet? Als je niet schuldig bent, dan kun je niks bekennen. Als ik een moord niet heb gepleegd, ga ik geen schuld bekennen. Want ik heb geen schuld. Waarom niet? Omdat ik het niet heb gedaan. Hi. Mijn naam is Lot Buijs, beginnend onderzoeksjournalist bij KRO-NCRV. Ooit was ik ook zo zeker van mijn zaak. Totdat ik meewerkte aan de documentaire over de Warnsveldse pompmoord, waar in 2004 vier mannen zijn veroordeeld voor moord op basis van een mogelijke valse bekentenis. Die zaak zorgde ervoor dat ik begon te twijfelen aan mijn eigen overtuiging en vormde daarmee de basis voor deze podcast. Een onderzoek naar de valse bekentenis. Want hoe kan het dat iemand een valse bekentenis aflegt? Wat speelt er zich dan af in de verhoorkamer? En in iemands hoofd? Die vragen voerden mij van de stoel in de verhoorkamer naar het verdachtebankje in de rechtszaal tot aan het bed in de gevangenis. Want als ik één ding heb geleerd van dit onderzoek, een valse bekentenis leg je binnen de vier muren van de verhoorkamer sneller af dan je denkt. Maar de gevolgen ervan draag je erbuiten, levenslang. Mijn naam is Lot Buijs en dit is De Verhoorkamer, aflevering 1. Ik heb het niet gedaan. Goed, even terug. In het voorjaar van 2022 kreeg ik van mijn eindredacteur een harde schijf vol opnames van politieverhoren op mijn bureau. Ik was net aangenomen als trainee bij het documentaire team van de onderzoeksredactie van de KRO-NCRV. En hier was dus mijn eerste zaak. De Warnsveldse pompmoord. Een moord uit 1985 op een jonge pompbediende, waar in 2004 vier mannen voor zijn veroordeeld. We zouden als onderzoeksteam een documentaire maken, waarin we de moord zouden reconstrueren en onderzoeken in hoeverre de verdachten terecht waren veroordeeld. Omdat we als onderzoeksredactie overtuigende aanwijzingen hadden gekregen dat deze zaak mogelijk een gerechtelijke dwaling zou zijn. Het zou namelijk kunnen zijn dat een van de veroordeelden een valse bekentenis zou hebben afgelegd. Oftewel, de moord zou hebben bekend terwijl hij het niet heeft gedaan. De harde schijf die ik zojuist van mijn eindredacteur had gekregen bevatte alle politieverhoren uit 2002 van deze vier verdachten. Als het verhaal dat we hadden vernomen zou kloppen, dan zouden we de mogelijke valse bekentenis van deze verdachte op de tapes kunnen terugzien en daarmee de zaak opnieuw aan de kaak kunnen stellen. Met die tapes in mijn hand zei ik tegen mijn eindredacteur dat ik me niet kon voorstellen dat iemand een valse bekentenis zou afleggen. Zeker hier in Nederland. Er zijn geen waterboardpraktijken, er wordt niet fysiek of psychisch gemarteld. Waarom zou je iets bekennen wat je niet hebt gedaan? Ik weet nu, Een jaar later wel beter. Maar ja, daar zijn we nog niet. Ik zal eerst vertellen over de moord op de jonge pompbediende. En dan vraagt nu het Gelders Recherche Bijstandsteam uw medewerking bij het oplossen van een dodelijke steekpartij in het Gelderse Warnsveld. Oké, met de 7-mijlslaarzen door de Warnsveldse pompmoord. In de avond van 24 oktober 1985 wordt de 28-jarige Michelle Mooi... Het slachtoffer is de 28-jarige mevrouw Michelle Mooi. Cachère bij de Shell-pomp in Warnsveld, met 9 messteken om het leven gebracht. En die man constateert dat de vrouw dood is. Van de dader ontbreekt ieder spoor. En de politie zet vervolgens een grootschalig onderzoek op. Wij worden er dan bijgeroepen en wij starten het onderzoek. De media wordt ingezet, er worden tientallen getuigen gehoord. Maar na een paar weken wordt het al duidelijk. Dit is geen gemakkelijke zaak. De politie in casu het Recherche Bijstandsteam Gelderland is met zo'n 30 man doende de dader van dit misdrijf te vinden. Alle sporen lopen dood en er is geen enkel idee over wie de moordenaar zou kunnen zijn. Kunt u daar iets meer over zeggen? Nee, in het belang van het onderzoek kan ik dat nu niet. Met als resultaat, na een paar maanden zoeken... belandt de Warnsveldse bommoord in de lente van 86... onopgelost in de archiefkast. Maar dan. De politie Zutphen heropent na 17 jaar het onderzoek naar de moord op de 28-jarige Michelle Mooi. In 2002, 17 jaar na de moord, een jaar voor de verjaring van de zaak... komt er nieuwe informatie uit het criminele circuit bovendrijven. De politie zegt nu dat ze over belangrijke nieuwe informatie beschikt. En op basis van deze nieuwe informatie arresteert de politie 4 mannen. De politie heeft opnieuw aanhoudingen verricht in de zaak Michelle Mooi. De mannen zijn de Gelderse Hein Krombos, Godfried van Hout, Kobus S. en de in Amsterdam wonende Marty ten B. De eerste verdachte die is aangehouden, de man uit Amsterdam... beschouwen we als de hoofdverdachte. De 4 mannen woonden in de tijd van de moord in de omgeving van Warnsveld... en waren bekend bij de politie. Zo waren Godfried Hein en Marty in beeld als kruimeldieven en herrieschoppers... en stond Kobus bekend als dorpsgek. Een oude verdachte, Marty ten B, werd opnieuw opgepakt... samen met Kobus S., die destijds als getuige was gehoord. In 1985 waren Kobus en Marty ook al afzonderlijk door de recherche verhoord. Maar zij waren vrijwel direct weer buiten gezet... vanwege gebrek aan motief en bewijs. Waarom deze mannen nu 17 jaar later alsnog worden opgepakt... en wie de anonieme tipgever is geweest, laat de politie niet los. Ja, dat is het geheim van de kok, zal ik maar zeggen. Dat mag ik niet zeggen. Maar wat vaststaat, is dat het nieuwe rechercheteam... dat in 2002 op deze zaak is gezet... zich vervolgens vastbijt in deze 4 verdachten... en een scenario aanhoudt van een overval. Wat er toen gebeurd is, sprake van een mislukte overval met dodelijke afloop. Laat ik het zo kort samenvatten. En ook al spreken de forensische sporen uit het onderzoek het scenario ook tegen... er is bijvoorbeeld niks gestolen, zelfs het geld in Michelle's tasje niet... en ook al komt het DNA dat op het lichaam van het slachtoffer is gevonden... niet overeen met het DNA van de 4 mannen... toch worden Marty, Hein, Kobus en Godfried bijna 17 jaar na de moord... dagenlang achter elkaar verhoord. Of verdachten hebben bekend of niet, daar kan ik ook nog niets over zeggen. 4 mannen moesten vandaag terechtstaan voor de moord op pompbediende Michelle Mooi uit Warnsveld. 17 jaar geleden werd de toen 27-jarige vrouw bij het pompstation waar ze werkte doodgestoken. De zaak kwam vorig jaar opnieuw aan het rollen nadat de criminele inlichtingendienst met nieuwe informatie kwam. Het leek aanvankelijk niet zo wezenlijk voor Hein, Marty, Godfried en Kobus. Een verdenking van een moord van 17 jaar geleden. Maar zonder forensisch bewijs en zonder reëel scenario... hoe groot was de kans werkelijk dat ze hiermee de gevangenis in zouden komen? Toch gebeurde er na 2 weken verhoren iets opmerkelijks. Hein Krombos bekende de moord op de pompbediende... en sleepte hiermee de 3 andere mannen ook de rechtszaak in. De 4 verdachten van de moord op Michelle Mooi zijn vanmiddag op vrije voeten gesteld. En hoewel in een eerste zitting de mannen worden vrijgesproken... de rechters waren niet overtuigd van de verklaring van Hein... worden de mannen een jaar later, in hoger beroep... toch grotendeels op basis van deze ene bekentenis... voor de moord op de jonge pompbediende veroordeeld. Vreugde bij de familie van Michelle... dat het na 18 jaar toch nog tot een veroordeling komt. De Warnsveldse pompmoord is voor de nabestaanden en recherche eindelijk opgelost. voorjaar 2022. Ik had zojuist tegen mijn eindredacteur gezegd dat ik niet begreep waarom mensen vals bekennen. Maar de harde schijf die zij net op mijn bureau had gelegd bevatte 60 bestanden van gemiddeld 1,5 uur politieverhoor. Een totaal van bijna 100 uur aan registratie vanuit de verhoorkamer. Ik fronste mijn wenkbrauwen bij het horen van dit aantal uur. Want even voor de duidelijkheid, dit waren dus de verhoren van Hein, Godfried, Kobus en Marty uit 2002. Waarom waren deze mannen zo lang verhoord? Achteraf gezien ontstond hier de eerste barst in die stellige overtuiging die ik aanvankelijk had over vals bekennen. Want 100 uur verhoor, dat is wel heel erg lang. Wat breng je dan nog in nadat je voor de zoveelste keer hebt gezegd dat je het niet hebt gedaan? Wat zou ik zelf hebben gezegd? Destijds op de redactie schoof ik die vraag weer aan de kant en richtte me op wat me te doen stond. Mijn collega's en ik kregen de opdracht alles op te tekenen wat interessant zou zijn voor ons onderzoek naar deze mogelijke gerechtelijke dwaling. Hoe was deze bekentenis van Hein Krombos bijvoorbeeld tot stand gekomen? Wat werd er precies door de rechercheurs gezegd voor die bekentenis? En wat erna? En wat werd er eigenlijk over de tijd buiten de verhoorkamer gezegd? Mijn collega's en ik verdeelden de buit. En ik moet eerlijk toegeven, ik had er heel veel zin in. Tijdens mijn studie film- en televisiewetenschappen vond ik filmanalyse een van mijn leukste vakken. Ik vond het altijd heerlijk om urenlang naar films te kijken, karakters van personages te analyseren en na te denken over onderlinge verhoudingen en hun relatie tot de maatschappij. Maar toen ik 's avonds thuis aan tafel het eerste verhoor opende en op play drukte, wist ik direct dat ik met totaal iets anders te maken had. Je heette Michelle. Ja, Michelle. Hoe is Michelle om het leven gebracht? Met mij zeker. Wie heeft dat gedaan? Weet ik niet. Kobus. Nee. Want wat ik op die banden zag, was geen ondervraging die ik had verwacht bij een zaak als deze. Stevig, want we hebben met een moord te maken. Ik heb gelachen, beste Krom, boys. Maar wel met enige reserve, omdat, en ik herhaal maar even, de verdachten op basis van 1 anonieme tip waren opgepakt. Het scenario dat de rechercheurs voorhielden verre van realistisch was. En er qua forensisch bewijs geen enkel DNA-spoor van de mannen was gevonden op het lichaam van het slachtoffer of op het plaatsdelict. Maar wat de tapes lieten zien was een verhoor waarin de 4 mannen, Hein Krombos, Godfried van Hout, Kobus S, ik ben daar niet op terrein geweest meer. Marty ten B, ik heb in principe niks meer te maken. Urenlang werden uitgescholden. In mijn ogen ben je klootzak. Gemanipuleerd. En ik vind het lachen. Tegen elkaar uitgespeeld. Waarom liegt iedereen over jou? En onder druk werden gezet om te bekennen. Geef helemaal niks, maar geef nou eens toe. Je wilde gewoon niet aan. En dat voor wekenlang. De kwelling wordt nog steeds groter. Of het effect had? Waar ik de mannen in hun eerste uren van het verhoor nog redelijk laconiek in hun stoel zag zitten, checkies draaiend, slokjes koffie nippend, de vragen van de rechercheurs beantwoordend met ja meneer, nee meneer, zag ik in de uren erna, in de dagen erna, de mannen transformeren in al maar radelozere wezens. Alsjeblieft zeg, dat is niet waar. Die op een gegeven moment niet alleen meer met woorden, maar ook met stemverheffing, nee, tafel slaan, woest negenschud, hun onschuld probeerden te bewijzen. Meneer, ik weet echt niks. Wat gebeurde er hier in die verhoorkamer? Tijdens het kijken kon ik het soms gewoon niet aanzien. Want alhoewel de rechercheurs de verdachten op allerlei mogelijke manieren antwoorden probeerden te ontfutselen, de 4 mannen gaven niets mee. En niet omdat ze zich tactisch in stilzwijgen hulden, maar omdat, en ik begeef me hier natuurlijk op glad ijs, ze het gewoonweg echt niet lijken te weten. Hoe konden deze rechercheurs zo overtuigd zijn dat deze mannen samen de moord op de pompbediende zouden hebben gepleegd? Ik moet bekennen dat ik zelf soms de neiging had om de banden door te spoelen. Omdat het kansloos leek dat uit deze verhoren daadwerkelijk iets zinnigs zou komen. Tot op een gegeven moment, en ik heb er dan inmiddels meer dan 20 uur verhoor op zitten, ik de houding van Hein Krombos, tot dan toe de meest laconieke van de 4, ineens zie veranderen. Wil je het nu wel vertellen? Wil je het nu wel zeggen? goed gedaan is, Klomers. Er bestaat een theorieboek voor verhoren. Het heet, heel toepasselijk, Handleiding voor Verhoor. En is geschreven door Adrie van Amelsvoort, een oud-hoofdinspecteur van de politie, en Imke Rispens, een rechtspsycholoog. En het boek zegt, en ik citeer even, het standaardwerk te zijn voor de politiebeambte die belast is met het verhoor. Het is een lijvig werk. Het telt 508 pagina's vol praktische handreikingen voor verhoren. En voordat ik de tapes bekeek, had ik dit boek erbij gepakt. Om te kijken welke regels een ondervraging kent. In de inleiding vond ik drie hoofdpunten waar een betrouwbaar en bruikbaar politieverhoor aan moet voldoen. Ik parafraseer. 1. Het verhoor heeft alleen als doel om informatie te vergaren voor waarheidsvinding. Oftewel, scheid feiten van geruchten en meningen. Alleen wat er werkelijk gebeurd is, telt. 2. Het verhoor moet op een neutrale wijze plaatsvinden, zonder ongeoorloofde druk of misleiding vanuit de kant van de recherche. En 3. Het verhoor moet altijd uitgaan van de onschuldpresumptie. Oftewel, degene die ondervraagd wordt is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Ik schreef de woorden waarheidsvinding, neutraliteit en onschuldpresumptie met een filterstift op een post-it en plakte het op de rand van mijn beeldscherm. Wil je het nu wel vertellen? Wil je nu wel zeggen hoe het gedaan is, Klomers? Het is zaterdag. De vijfde lange verhoordag in 2 weken. Boven in de tape staat de klok op 3:03. Hein, die zojuist heeft aangegeven dat hij dagenlang niet heeft geslapen omdat het licht in zijn cel aanstond en de radio speelde, hangt achterover in zijn stoel en wrijft in zijn ogen. Tegenover hem zitten zijn ondervragers. Ze zijn niet in beeld. Af en toe zie je alleen een achterhoofd. De verhoorder op rechts, die achter de computer zit, neemt het woord. Wij willen het werkelijke verhaal horen. We willen het werkelijke verhaal horen, zegt hij. We willen weten wat iedereen heeft gedaan. En dan zal wel bekeken worden of daar een straf aan hangt of niet. Hein zucht en kijkt naar het plafond. Het is even stil. Dan begint de andere ondervrager te spreken over Ene Jonkers, die Hein de avond van de moord in een auto zag instappen. Ken jij geen persoon die Jonkers heet en die ook jij ook niet kent als... Wat? Hein haalt zijn schouders op. Hij kent Jonkers niet en hij was er niet, zegt hij. Nooit gehoord, nooit gezien. Hey. Een half uur gesteggel over Jonkers begint. Waarbij Hein blijft herhalen die avond er niet te zijn geweest of Jonkers te kennen. Jij hebt hem nooit gezien bij jouw ouders in de straat? Ik niet. Ik zou helemaal niet weten hoe dat hier laat is. Het lijkt uitzichtloos. Maar dan neemt de andere ondervrager het ineens weer over. Er zit een gevaar in, hoor, Kroppels. Niet weer hebben, net als met de 24e, waarin je je zo vergiste, dat je nou weer de mist in gaat en ongeloofwaardig bent. Maar anderen vertellen de verhalen. Deze ondervrager is dezelfde man die hem de dagen ervoor nog voor lafbek en leugenaar heeft uitgemaakt. Maar nu richt hij, met zijn handen gevouwen, zich bijna gebroederlijk tot Hein. Er wordt over je gepraat, zegt hij. Maar als jij geen eigen verhaal geeft, wordt dat voor je gedaan. Dat jij het niet doet waar het die auto betreft en het vervolgtraject, gaan anderen dat zoetjes aandoen. Hein gaat verzitten op zijn stoel. De anderen, dat zijn Kobus, Godfried en Marty. Kom met je eigen verhaal, zegt de ondervrager. Eerlijk waar? Denk er alleen over na, doe ons dat plezier, want het gaat anders fout. Hein draait nu naar de andere kant van zijn stoel. Hij kijkt schuin naar de ondervrager en draait aan de punten van zijn snor. Er lijkt iets in hem te zijn veranderd. Want in zijn ogen is nu geen verveling te zien, maar angst. Mag ik met een advocaat overleggen, zegt hij ineens. Ja, je moet het. Kan ik dan eerst niet overleggen met mijn advocaat? Je mag overleggen met je advocaat, maar je moet voor je eigen hachje opkomen, gaat de ondervrager door. Want jij wil daar niet richting die hoek en je zult er eerst over... Ja, maar mag ik met mijn advocaat spreken, vraagt hij nog een keer. Ja, alleen dat kan nu niet. Het is vanaf dat moment dat er iets in Hein lijkt te knappen. Er is over hem gepraat en hij mag niet met zijn advocaat spreken. Er verschijnen diepe rimpels op zijn voorhoofd. Onafgebroken tuurt hij naar de tafel voor hem, terwijl de ondervrager zijn kant schoon ziet. Hein, wil je het gewoon vertellen wat er gebeurd is? Hein, kun je het me nu vertellen wat je nou zo moeilijk vindt? Hein, waar zit er nou de pijn? Het is voor ons zonneklaar. We wisten het toch wel. Ik wil het graag van je horen om te voorkomen dat anderen straks hun kont eruit draaien. En het risico dat jij meer klappen oploopt dan je lief is. Hein beweegt zijn lippen, maar er komt geen geluid uit. Zijn handen houdt hij bij elkaar. Hij blijft onafgebroken naar de tafel turen. Maar nou zien we het ook heel duidelijk aan jou. Dat laat je aan alles blijken, maar je hebt toch weinig gezegd. Waarom doe je nou zo moeilijk? Is het thuisfront? Is het toch de angst voor de makkers als ze ooit een keer vrijkomen? Waarom praat je nu nog niet? Bij het woord thuisfront schieten de ogen van Hein naar de ondervrager. Heins vrouw is op dat moment namelijk zwanger. Heb jij haar gezien? Daar zo? Hein schudt bijna onmerkbaar zijn hoofd. Heb je haar gezien daar? Nog een keer dat hoofd. Nee. Je hebt haar gezien, Hein? Een zucht. Hein? Een frons. Hein? Heb je haar gezien? En dan, om 2:50... Ja. Ja. Je hoorde de eerste 20 minuten van de nieuwe KRO-NCRW-podcast De Verhoorkamer. Wil je weten hoe het afloopt? Kijk dan even in je favoriete podcast-app. Voor het vervolg, iedere zaterdag komt er een nieuwe aflevering van De Verhoorkamer online. Just a few moments. What would I give just to have you near? Tell me you'll try to slip away somehow. Oh, I need you, darling. Need to see you right now. Can you slip away, slip away, slip away? Meet me somewhere tonight. Dolby Gray, Slip Away. Echt een heerlijk nummer. Soms moeten mensen 's nachts naar het ziekenhuis, maar naast mensen kunnen ook dieren hulp nodig hebben in de nacht. In Amsterdam is er daarom een dierenziekenhuis, waar ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week, spoedeisende hulp bieden aan huisdieren. Onze live-verslaggever Roos Vervelde is daar op dit moment ter plaatse. Roos, zijn daar nu veel dierenartsen aan het werk? Hi Benji, goedenacht. Ik sta hier inderdaad in het dierenziekenhuis. Ik praat een beetje zachtjes, omdat de meeste dieren, net als mensen, eigenlijk nu aan het slapen zijn. Ik ben hier nu met 2 dierenartsen. Normaal is er eigenlijk maar 1 in de nacht. Maar het is vannacht zo druk geweest dat ze nu hier met z'n tweeën staan. Er is in het midden van deze ruimte is een soort overleggebied, waar ook de mensen van de patiënten van de intensive care worden gemonitord. En nu staan wij aan de ene kant van dat gebied met een van de artsen, Chiara. Jullie hebben nogal een drukke nacht gehad, volgens mij, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. We hebben behoorlijk wat patiënten binnengekregen. Dat is normaal hier bij onze spoedkliniek. Ja, jeetje, want deze kliniek staat in Amsterdam, maar jullie beslaan een heel groot gebied in Nederland, volgens mij. Ja, over het algemeen draaien wij de dienst voor Noord-Holland. Maar we zien ook heel vaak dat als de spoedklinieken in andere delen van het land vol zitten, dan worden ze toch naar door ons doorverwezen. Ja, en dat klinkt best wel tegenstrijdig, want spoedklinieken, die ook voor mensen, soms is het druk, maar die zijn eigenlijk altijd open. Hoe kan het dat er zo weinig spoedklinieken zijn? Nou, er zijn niet echt per se te weinig spoedklinieken. Alleen je hebt natuurlijk maar een aantal hokjes vrij voor de patiënten. Dus ja, als die hokken bezet zijn, dan kunnen we ze ook niet meer een goede zorg bieden. Dus dat is het probleem. Ja, snap ik. En de patiënten die hier nu zitten, zijn die nu deze nacht hier gekomen? Een paar patiënten zitten hier al een paar dagen. En de meeste patiënten zijn vandaag in de middag aangebracht. Ja, want jullie doen eigenlijk alleen huisdieren. Welke dieren hebben jullie hier zoal? Over het algemeen hebben we alleen maar honden en katten. En af en toe een konijn of een cavia. Maar het zijn over het algemeen wel echt de honden en de katten die hier komen. Waarom is dat eigenlijk zo? Over het algemeen zijn de mensen meer gemotiveerd met een hond en een kat. Konijnen over het algemeen komen hier ook wel regelmatig, hoor. Maar er zijn gewoon vaak hebben die geen opname nodig, laat ik het zo zeggen. Dus die komen hier wel vaak op consult. Dan helpen we ze verder met pijnmedicatie meestal. En wat om te stimuleren om te eten, want dat is vaak het probleem met konijnen. Maar die gaan dan ook gewoon lekker naar huis. Het is voor een konijn ook vrij stressvol om hier te zitten. Ja. Is het voor jou niet heel stressvol om hier te zitten? Nee, ik haal er eigenlijk wel heel veel genot uit om hier te werken. Ik vind het leuk om meerdere ballen tegelijk omhoog te houden. Dus voor mij is het zeker niet stressvol. En ik denk dat je als spoedarts ook eigenlijk niet echt stressvol kan zijn. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want je bent hier dan normaal alleen met 2 assistenten. Hoe hou je al die ballen in de lucht dan? Nou, het is vooral heel veel teamwork. Je moet echt wel je assistenten zo vertrouwen. Zij doen het grotendeels van de verzorging van de dieren. En ik stuur ze aan met betrekking tot de wijziging van medicatie. Ik controleer de dieren zelf in ieder geval 1 keer in de dienst. Maar het is heel veel samenwerken. Ja, super interessant allemaal. We horen ook een piepje. Wat is dat eigenlijk? Dat is een infuuspomp die aangeeft dat die op is, dus dat die aangevuld moet worden. Oh, kijk, nou, dan weten we dat. We komen straks weer terug bij Chiara hier in het ziekenhuis van de dieren. En ik ga weer naar jou, Benji. Helemaal goed. Nou, succes daar en tot zometeen. Tot zover de nacht van Caro en Cervé. Straks gaan we het hebben over de Amsterdamse aanslag op het bevolkingsregister. Maar ook gaan we het hebben over upcyclen. Ja, ik weet ook niet wat dat is. Dus blijf vooral luisteren. En natuurlijk naast hele leuke, goede, interessante items hebben we ook mooie vernieuwende muziek. Dat en meer straks in de nacht van Caro en Cervé. Tot zo. Radio 1. 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Delen van de broncode van Twitter zijn gelekt op internet. De code zou zijn gedeeld via GitHub, een online verzamelplek voor software, zegt Twitter. Het bedrijf heeft via de rechter geprobeerd om de broncode offline te halen, ontdekte de New York Times. GitHub zou dat inmiddels hebben gedaan. Twitter zou van dat bedrijf ook meer informatie willen over wie de code heeft gedeeld. De broncode is de basis van het onderliggende mechanisme waarop een platform zoals Twitter draait. Techbedrijven houden die code zorgvuldig geheim, onder meer om veiligheidsredenen. Het Israëlische kabinet overlegt over een mogelijk uitstel van de omstreden juridische hervormingen in het land, schrijven Israëlische media. Premier Netanyahu zou daarover hebben gesproken met onder andere zijn justitieminister. Het overleg gaat waarschijnlijk deze ochtend verder met leiders van de coalitiepartijen. Op meerdere plekken in Israël waren spontane demonstraties nadat Netanyahu zijn minister van Defensie, Gallant, had ontslagen. Die had kritiek geuit op de voorgenomen hervormingen, waarmee het Hoge Rechtshof minder macht krijgt en het parlement meer. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Delfshaven is een Rotterdammer van 31 gisteravond overleden. Het incident gebeurde rond 7 uur. De schutter is daarna gevlucht. Twee mannen zijn gewond geraakt en gearresteerd. Een man van 27 uit Rotterdam en een man van 27 uit Vlaardingen. Het slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in een portiek. Hij is gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Cabaretier Micha Wertheim houdt dit jaar de oudejaarsconferentie op NPO 1. De voorstelling gaat Voor 12 heten, blijkt uit de speellijst van zijn impresariaat. De theatermaker gaat vanaf begin november met de productie door het land toeren. Micha Wertheim brak in 2004 door op het Leids Cabaret Festival. Inmiddels heeft hij 11 cabaretshows gemaakt. Dan nog het weer. Op veel plaatsen droog, maar in het noorden en westen kans op een winterse bui bij 0 tot 2 graden. Ook overdag natte sneeuw, hagel en regen. Later wordt het droger met nu en dan zon. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe tover je oude apparaten om in prachtige sieraden? De Nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Straks hoor je alles over het upcyclen van oude spullen. We gaan het hebben over het reinigen van de ziel tijdens Ramadan. En hoor je hoe ons drinkwater wordt gemaakt. Maar eerst, het is vandaag 27 maart. Op deze dag werd in 1937 voetbalstadion De Kuip feestelijk geopend door burgemeester Drooglever Fortuyn. Vele van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. De Kuip is al 86 jaar de thuishaven van voetbalclub Feyenoord. In 1972 overleed op deze dag graficus M.C. Escher, bekend van zijn tekeningen met optische illusies, zoals een oneindig trappenhuis. Op de burgerschool in Arnhem, waar ik was, daar was de tekenles voor mij ver weg het prettigste van alles. Ik vond die school afschuwelijk. Behalve de tekenles, dat was een soort van verademing. Het creatief bezig zijn zat er dus al vroeg in. Toch brak hij pas op zijn 50ste internationaal door met zijn illustraties, waarbij hij wiskundige principes inzet. De Efteling opent in 1986 een nieuwe attractie, de Fata Morgana. In deze attractie reis je door een Oosterse stad en het was voor een pretpark een bijzondere attractie. Voor het eerst werd er gebruik gemaakt van zelfontwikkelde techniek, waardoor de poppen levensecht lijken te bewegen. Elke figuur heeft minstens 20 bewegingen nodig om zo natuurgetrouw mogelijk te zijn. Van wenkbrauw tot wimper, van vinger tot handbeweging. Bij iedere beweging van een figuur hoort een draaiende houten schijf waarin uitsparingen zijn gemaakt. Over deze schijven lopen wieltjes die via katrollen en duwkabels de pop in beweging brengen. En van dit wonder aan techniek is vanuit het bootje helemaal niets te zien. Al dat pionieren heeft geloond, want tot op de dag van vandaag kunnen we genieten van deze betoverende attractie. Vandaag gaat de week van het geld van start. Dit jaar is het thema Bedwing de Bling. Vlogger Jip legt uit wat het thema inhoudt. Je kent het vast wel. Je bent aan het sparen voor iets supermoois. Maar toch word je soms verleid om je geld aan hele andere dingen uit te geven. Met dit thema willen de initiatiefnemers jongeren leren om aankoopverleidingen te herkennen en bewust met geld om te gaan. Nu ben je weer helemaal bijgepraat voor vandaag. Verhalen waar waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Je eigen leven op het spel zetten om die van een ander te redden. Op 27 maart 1943, vandaag precies 80 jaar geleden, vond de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister plaats. Een actie van een Nederlandse verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lisbeth van der Horst, goeienacht. Goeienacht. Jij bent historicus en directeur van het Verzetsmuseum in Amsterdam. Ja, dat klopt. Een aanslag op het bevolkingsregister. Waarom was specifiek het bevolkingsregister een doelwit voor het verzet? Ja, in zo'n bevolkingsregister daar waren alle persoonsbewijzen opgeslagen van alle Amsterdammers. En op het moment dat de vervolging begon, waren er voor mensen die wilden onderduiken valse persoonsbewijzen nodig. En als je zo'n vals persoonsbewijs had, dan kon je altijd door de mand vallen, omdat de gegevens konden worden gecheckt in het bevolkingsregister. En daarom werd vanuit een groep die ook eerder persoonsbewijzen vervalste, het plan bedacht om een aanslag te plegen en al die persoonsbewijzen, al die persoonsgegevens te vernietigen. En wie waren die mensen van deze verzetsgroep? Het was een vrij grote groep. De kern waren een groep kunstenaars die weigerden om lid te worden van de verplichte cultuurkamer. Dat werd op een gegeven moment, moesten alle kunstenaars daar lid van worden, stond onder controle van de nazi's en Joden werden uitgesloten. Mm-hmm. En er waren dus een aantal kunstenaars die zeiden van nou, dat doen we niet, wij worden niet lid. Dus die konden ook niet meer legaal werken. Dus die hadden voor zichzelf en ook natuurlijk voor de Joden die niet meer legaal verder werk konden doen, valse persoonsbewijzen nodig. En die zijn ze gaan maken en vanuit die groep is eigenlijk het plan ontstaan. Ja, want er mochten geen dodelijke slachtoffers vallen, toch? Nee. Je moet begrijpen, het was natuurlijk, het waren gewoon kunstenaars en studenten. Dus zo'n besluit om geweld te gaan gebruiken, dat was natuurlijk een explosief iets op te blazen. Dat was natuurlijk nogal wat. Ja. En daar hebben ze echt over gediscussieerd. En ze hebben met elkaar gezegd van, we nemen wel wapens mee. We gebruiken explosieven. Maar er mogen geen dodelijke slachtoffers vallen. En hoe is dat uiteindelijk dan verlopen? Want op een gegeven moment ga je daarmee aan de slag, lijkt me. Ze moesten natuurlijk een plan maken. Dat was een enorm karwei. Want ze hadden bewakingsschema's nodig voor het gebouw, een plattegrond van het gebouw. Ze moesten deskundigen raadplegen van hoe kan je dat nou het beste doen. De uniformen van politieagenten, omdat ze de aanslag wilden plegen, verkleed als politieagenten. Dus dat was een enorme klus waar uiteindelijk ook veel mensen bij betrokken raakten. Je kunt het misschien wel zeggen een beetje te veel. Mm-hmm. Waardoor uiteindelijk ook door verraad vrijwel de hele groep na de aanslag die geslaagd was. De aanslag was gelukt? Ja, de aanslag was gelukt. Het gebouw is behoorlijk ontploft. Het was een enorme vuurzee die mensen ook nog ver in de stad zagen. En het uiteindelijke resultaat later bleek wat tegen te vallen. Waarom? Want er was een schaduwregister in Den Haag. Bleken toch ook nog veel kaarten wel beschadigd te zijn door waterschade, maar niet helemaal vernietigd. Dus uiteindelijk was maar 15% definitief vernietigd. Mm-hmm. Maar het betekende toch wel dat het bevolkingsregister na de aanslag 5 maanden buiten dienst was. En wat natuurlijk ook een belangrijk effect is dat het een enorme morele oppepper was voor de hele bevolking. Want het was natuurlijk geweldig dat er zo'n grote verzetsactie was gepleegd. Ja. En het maakte het ook makkelijker om voor ambtenaren die mensen wilden helpen met valse persoonsbewijzen te knoeien. Voor die ambtenaren, die waren natuurlijk helemaal gericht op een ordelijke persoonsregistratie. En dat was natuurlijk best wel moeilijk om op een gegeven moment de stap te zeggen van ja, we gaan nu er gewoon willens en wetens mee knoeien om mensen te helpen. En die aanslag die heeft het ook makkelijker gemaakt voor ambtenaren om die stap te zetten. Maar dat vergt natuurlijk ook een hele portie moed, hè? Dat, daar krijg je toch zo'n aanslag vergt een hele portie moed. Ja, er zijn door verraad is de hele groep gepakt. Doordat het zo groot was, denk je? Wat zeg je? Doordat de groep zo groot was, is dat onderdeel geweest, denk je? Ja, dat was wel onderdeel. Ik bedoel, ja, hoe minder mensen het weten en hoe minder erover gepraat wordt, hoe belangrijker het is. Hè? En er is hier toch wat te veel gepraat en er is wat doorgelekt en daar verkeerde mensen terechtgekomen. En dan toen is er iemand gepakt en die is gemarteld. En die heeft namen genoemd. Op die manier ging het mis. En hebben mensen het overleefd van de verzetsgroep? Er zijn dus 12 mensen doodgeschoten, geëxecuteerd. Er zijn 10 naar een gevangenis- of concentratiekamp gestuurd. Van de beramers en de mensen die actief bij de aanslag betrokken waren, hebben een aantal het overleefd. Willem Sandberg, die is meteen ondergedoken en ook ondergedoken gebleven. Frida Bellefante, dat was een celliste. Ja. Die heeft zich vermomd als man en die is later naar Zwitserland gevlucht. Gerrit van der Veen, die is in eerste instantie ook nog ontkomen. Maar die is later gepakt en gefusilleerd bij een overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Gaan jullie bij het Verzetsmuseum nog iets doen om deze bijzondere gebeurtenis te herdenken? Ja. We hebben sowieso ook een onderdeel in onze mooie nieuwe vaste opstelling aanslag. Met het verhaal van Willem Arondeus, de homoseksuele leider van de groep. En we organiseren elk jaar ook een herdenking op de dag zelf. 27 maart om 11 uur bij de herdenkingssteen voor de 12 geëxecuteerde mannen. Schuin tegenover het Verzetsmuseum. En de mensen die kunnen daar dan vandaag gewoon naartoe? Of moet je daarvoor aanmelden? Ja, de mensen kunnen daar naartoe. En daarna is er ook nog een gelegenheid tot napraten in het museum. Mooi. Lisbeth, dankjewel voor dit gesprek. En een goede herdenking zometeen. Nou, dankjewel. En een goede nacht nog. Dank je. Everything's okay. Bring me southern kisses from your room. Meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume. Oh, gods and years will rise and fall, and there's always something more. Lost in talk, I'll waste my time, and it's all been said before. While further down behind the masquerade, there. I don't ask for all that much, I just want someone to care. So right now, meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay. Come on out beneath the shining sun. Meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright. Sneak on out beneath the stars and run. Everything's okay. Bring me southern kisses from your room. Hey, hey, you meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume. Oh, now meet me in the middle of the day. Let me hear you. Romeo's Tune, Steve Forbert. Hier word je toch vrolijk van, zo op de maandagmorgen. Misschien ben jij door de afgelopen waterschapsverkiezingen je wel bewuster geworden van het belang van water. Verslaggever Jelle Stam in ieder geval wel. Hij dompelde zich onder in de wereld van de waterzuivering en ging langs bij drinkwaterzuiveringbedrijf PWN om te zien hoe dat belangrijke drinkwater wordt gemaakt. We staan hier in Andijk en we zuiveren hier het drinkwater voor de provincie Noord-Holland. Nou, we staan hier nu bij het IJsselmeer. Hier wordt het water naar binnen genomen. Ja, we staan hier nu bij de inlaat. Aan die kant van de dijk is het IJsselmeer. En door die inlaat stroomt water uit het IJsselmeer naar ons bekken toe. Dat is bijna een meer op zichzelf zo groot. Ja, maar dat hebben we ook wel nodig om buffercapaciteit te hebben. Ook als er iets aan de hand zou zijn met het IJsselmeer, met de kwaliteit van het water daarin, moeten wij nog wel kunnen doorgaan met drinkwater produceren. Hier wordt water uit het IJsselmeer geworden, maar dat gebeurt niet overal in Nederland, toch? Nee, dat klopt. Als je nou gaat kijken naar bijvoorbeeld provincies in het zuidoosten van het land, die hoger liggen, die halen water eigenlijk uit de grond. Dat kunnen wij hier in dit deel van Nederland niet. Wij moeten echt water innemen vanuit het oppervlaktewater. Dus wij zijn in dat opzicht als bedrijf bijzonder, omdat wij drinkwater maken van oppervlaktewater. En dat kost veel meer werk en zijn veel meer stappen? Of hoe zit dat? Ja, dat is een veel ingewikkelder proces. Nou, laten we de eerste stap maar bekijken dan. Gaan we doen. We lopen nu richting de fabriek waar het water gereinigd wordt. Het is een heel groot gebouw, bestaand uit meerdere hallen. Ik krijg nou een soort schoentjes om mijn schoenen heen. Ja. Waarvoor doe je dat? Nou, zo slepen wij geen viezigheid van buiten mee de fabriek in. Dit is gewoon een hygiënemaatregel. We zijn nu naar binnen toe gegaan. Wat gebeurt hier? We staan nu bij de trommelzeven. Dat kun je eigenlijk voor je zien als een hele grote wasmachine met hele fijne zeven erin. En daar valt het water doorheen. En daarmee houden we eigenlijk allerlei waterdiertjes groter dan 200 micrometer. Dat zeg maar groter is dan een speldenpunt. Dat proberen we hier al uit het water te filteren. Dat willen we niet de fabriek in hebben. En van hieraf gooien de pompen het water omhoog voor de rest van het proces. Laten we daar naartoe gaan. Ik zie hier een soort waterval. Wat gebeurt hier nu met het water? We noemen dit een straat, Jelle. Wat je hier naar beneden ziet vallen is eigenlijk onbehandeld water. Dat komt uit het IJsselmeer, dat is troebel. Vanaf hier gaan we een stap in waarin we alle troebelheid, alle viezigheid die in het water zit, die laten we samen klonteren en dat zakt af als een soort smurrie. We noemen dat slip. Dat zakt naar de bodem en wat erboven blijft staan is al een stuk helderder. En als wij straks 20 meter verderop zijn, dan zul je zien dat het water al een stuk helderder is. Ik wil of er hier helemaal niks gebeurt. Het water staat gewoon stil. Ja, dat is slechts schijn. Want van onder naar boven door dit zandfilter komt water omhoog. Wat je ziet is een laagje water van ongeveer een halve meter. En daaronder zit een laag van ruim 2 meter zand. En dat zand, dat moet je eigenlijk zien als een heel dik filter, als een heel goed werkend koffiefilter. Daar komt het water met nog wat restjes troebelheid, komt daar doorheen. En alles wat groter is dan een zandkorrel, blijft in dat zandbed hangen. Er zit geen viezigheid meer in. Zou ik dus nu gewoon een glaasje water eruit kunnen halen? Nou ja, dat zou ik niet doen, want wat ik zei is alles groter dan een zandkorrel blijft erin steken. Maar wat er wel doorheen komt zijn bacteriën of virussen of allerlei zaken die we er nog uit willen hebben. Dit was pas de voorzuivering en in de volgende hal gaan we verder kijken naar de zuivering. Ik vroeg me trouwens nog wat af. Waarom gebruiken we eigenlijk in Nederland overal drinkwater voor? Bijvoorbeeld de wc-doorspoelen. Zou dat niet met minder schoon drinkwater kunnen? Of minder schoon water? Drinkwater produceren is duur. Onze installaties zijn heel duur. Maar het allerduurst wat een drinkwaterbedrijf heeft, is een leidingnetwerk. En als wij twee kwaliteiten drinkwater of twee kwaliteiten water naar jouw huis zouden willen brengen, één om te drinken en ander om het toilet door te spoelen, dan moeten we dat ook allemaal verdubbelen. En we zijn daar dan wel verantwoordelijk voor, dus het moet allemaal veilig zijn. Dus dat zou een hele kostbare operatie zijn. En bovendien is het iets wat je ook niet graag wilt omwisselen, want je wilt geen flesje babyvoeding voor je kind maken met verkeerde kwaliteit water. Ah, dat klinkt eigenlijk wel heel logisch, ja. We stonden net in de hal waar het water nog in grote bakken open lag. En hier zie ik alleen maar leidingen. Wat gebeurt er hier nou met het water? Het loopt hier door die grote leiding heen. En je ziet om de paar meter wat we noemen een ultraviolet reactor. Ja, ik zie een soort vier grote zwarte bolken. Wasstrommels als het ware. Hè? Ja. Maar als je erin zou kunnen kijken, zou je zien dat er dwars op de richting van de waterstroom staan allemaal ultraviolet lampen. Beetje als een hoogtezon. Of een soort zonnebank. Wij gebruiken hoge ultraviolet doseringen om bacteriën en virussen die nog in het water zitten, om die dood te maken. En er zitten ook nog allerlei moleculen in het water. Denk aan gewasbeschermingsmiddelen, denk aan medicijnresten, dat soort zaken. Dat wil je allemaal niet in het drinkwater hebben. Die maken we stuk met die hoge dosering ultraviolet licht. En dus van de biologische activiteit is niets meer over aan het eind van dit proces. We moeten nog één stap verder. Die restanten moeten er nog wel uit. En dat doen we in de laatste stap, actieve koolfiltratie. Dat is het volgende gebouw. Wat hier in het actieve koolfilter gebeurt, is die restanten worden eruit gefilterd. Dus het water valt hier op die grote bakken met dat zwarte spul. En wat er aan de onderkant uit dat filter loopt, is drinkbaar drinkwater. Dus nou kan ik het water drinken? Ja joh, op je gezondheid is goed spul. Proost. Je hoort de verslaggever Jelle Stam bij de drinkwaterzuivering met Erwin Kardol van het PWN. De nacht van KRO en CRV. Na 8 jaar gescheiden te zijn geweest, komt het iconische duo Acta en De Munnik weer bij elkaar. Ze gaan optreden in het Ziggo Dome en hebben een nieuwe single uitgebracht. Een pauze nemen in een intensieve relatie kan enorm gezond zijn. Zijn er meer iconische muziekduo's die uit elkaar zijn gegaan en toch weer bij elkaar terugkwamen? Onze redacteur Roos Vervelde, die net ook al voorbij hoorde komen in het Wakker Verslag, heeft ze even op een rijtje gezet. Het huiselijke, vertrouwde geluid van Acta en De Munnik. Bekend van hun harmonieën, teksten en natuurlijk hun hartverscheurende breuk in 2014. 25 jaar lang zagen ze elkaar meer dan hun gezin. De Munnik had meer behoefte aan vrijheid. Hij wilde eens weten wie hij was in zijn eentje. Op een bankje in het park kwam het besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp het tussenuit. Nu hebben ze besloten om weer bij elkaar te komen. En ze zijn niet de enige. We nemen een kijkje bij verschillende muziekduo's die eindigden in een breuk, maar later elkaar toch weer vonden. Hello darkness, my old friend. Misschien wel het bekendste muzikale duo ooit. Simon en Garfunkel gingen uit elkaar omdat de spanningen onderling te hoog opliepen. We started singing when we were 13 years old. We started singing together. And we started arguing when we were about 13 years old. Na 10 jaar kwamen ze weer bij elkaar tijdens een legendarisch reunieconcert in New York Central Park, waar bijna 500.000 mensen aanwezig waren. Ladies and gentlemen, Simon en Garfunkel. Een ander bekend muziekduo is Sonny en Cher. I got you, babe. Zij waren naast een muzikaal duo ook een koppel. Deze mix van privé en werk eindigde uiteindelijk in een vechtscheiding. Na 1 jaar gingen ze toch weer een zakelijke band aan. Al bleek hun individuele succes later veel groter. I don't need your sympathy. Sonny werd een belangrijke politicus in het Huis van Afgevaardigden in Amerika. En Cher, ja, zij is Cher. Dan maken we een sprong in de tijd, in genre en niet te vergeten naar ons land. Opposites attract, maar tegenovergestelde kunnen elkaar ook enorm in de weg zitten. Lig wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. Na 10 succesvolle jaren gingen de Opposites uit elkaar in 2014, maar maakten ze in 2019 een comeback. Ze vulden dat jaar tijdens Pukkelpop het openstaande slot van Billie Eilish op, die naar het hoofdpodium verhuisde. Afgelopen jaar stonden ze op het hoofdpodium van Lowlands. Hey, DJ, kijk eens hoe we gaan. Kortom, het is voor sommige duo's belangrijk om even uit elkaar te vallen. Om later toch weer thuis te komen. 3 keer vallen ben ik thuis. 3 keer vallen ben ik thuis. De nieuwe single van Akda en de Munnik heet Morgen wordt fantastisch. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dan had ik dat meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch, en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la, ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten, en dan weet je wel hoe laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. Dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. Ja, goed, de nieuwe van Akda en de Munnik dus. Tijdens de Ramadan staat het reinigen van de ziel centraal. Deze periode is voor moslims afgelopen week van start gegaan. En tijdens de Ramadan praten wij elke week met Saveer Siddiqui. Hij is imam bij de Amoudia moslimgemeenschap. Saveer, leuk je weer te spreken. Goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Zeg, ja. Jij bent, ik denk, jij bent alweer wakker, of niet? Ja, dat klopt. Ik ben wakker. Ja. Al gegeten? Nee, nog niet. Gisteren is de zomertijd begonnen. Dus de tijden zijn wat veranderd, opgeschoven. Dus ik kan nog tot afgerond 6 uur eten. Maar ik heb nog niet gegeten, nee. Oké. Ja, je zei vorige week al, hè, dat is het gewoon een kopje soep en niet te moeilijk. Nee, niet te veel, nee. Althans voor mij niet, nee. Nee. Zeg, even over dat reinigen van je ziel. Waarom is dat belangrijk? Nou, eigenlijk, stel bijvoorbeeld als je je lichaam niet zou wassen of zou reinigen, dan wordt je lichaam ook vies en uiteindelijk word je ook ziek. En dat, zo is hetzelfde eigenlijk met je ziel. Als je geen aandacht hebt voor je ziel, voor het reinigen van je ziel, dus denk aan jezelf ontdoen van jaloezie, haat, roddelen, slecht denken over anderen, of aandacht voor het gebed, dan kan je ook geestelijk ziek worden. Maar één ding wat ik denk, een van de voordelen persoonlijk voor mij, voor het vasten, is dat het ook een stukje zelfbeheersing en een soort opofferingsgezindheid creëert voor mij. Mm-hmm. En ik denk dat, want omdat je 30 à 40 dagen tijdens het vaste maand en zo, jezelf traint om afstand te doen van die dingen waar je eigenlijk recht op hebt tijdelijk, omwille van God. En daarom creëert het ook opofferingsgezindheid. En ik denk dat als je naar de wereld om ons heen kijkt, de conflicten die er zijn van huishoudelijk gezin tot aan mondiale niveau, meestal die conflicten ontstaan er omdat mensen niet bereid zijn om hun eigen belang voor het grotere goed zeg maar, opzij te zetten. Dus ik denk dat dat ook wel iets wat de wereld heel goed kan gebruiken. Een stukje opofferingsgezindheid. Waardoor eigenlijk ook een beetje vrede ontstaat voor jezelf en voor anderen. Dus dit is wat voor mij ook persoonlijk, denk ik, het vaste. Een van de voordelen wat vaste meebrengt. Zelfbeheersing en opofferingsgezindheid. En hoe reinig je je ziel? Hoe ga je, ja, wat kun je doen om dat te doen? Nou, er zijn denk ik. Voor een vastende zijn eigenlijk zeg maar 5 taken of 5 daden waar je eigenlijk mee bezig bent. Er zijn natuurlijk wel meerdere, maar ik denk 5 daden die staan wel heel centraal iedere dag voor een vastende. Dus 1 is het vaste zelf, jezelf ontdoen van een aantal taken. En 1 van de instructies van de heilige profeet, vrede zij met hem, is ook dat je heel erg let op wat je zegt en wat je doet. En dat je andere mensen daar niet kwaad mee doet. Een andere is natuurlijk het gebed zelf. Denk aan de 5 dagelijkse gebeden. Maar ook de nachtelijke gebeden en de vrijwillige gebeden. En het derde is, wat ook heel erg belangrijk is, dat iedereen ook bezig is met het bestuderen en het reciteren van de Heilige Koran, zichzelf verdiepen daarin. Mm-hmm. Want de Heilige Koran is eigenlijk een boek waarin staat hoe men om moet gaan, of hoe de relatie van een mens moet zijn met zijn schepper en met zijn schepping. En nog een andere belangrijke taak waar je bezig mee bent in de heilige maand Ramadan is liefdadigheid. Dat kan zowel financieel door het ondersteunen van goede doelen, maar ook in je gedrag, dat je vriendelijkheid uit jegens je buren, vrienden, familieleden. En het laatste natuurlijk je gedrag zelf. Dus dit zijn denk ik 5 taken waar een vastende iedere dag wel mee bezig mee is en zodoende zichzelf probeert te verbeteren en te reinigen. Klinkt wel mooi dat je zo bezig bent met eigenlijk, ja. Ja, reinigen, je ziel reinigen, klinkt wel mooi. Het motiveert denk ik ook wel dat het een soort. Kijk, het is iets waar je gedurende je hele leven natuurlijk mee bezig bent. Maar soms heb je gewoon een moment nodig, zodat je meer kan focussen. En het motiveert soms ook als mensen, andere mensen er ook mee bezig zijn. Dus dat motiveert ook enorm. Dus het helpt heel erg. Ja, dat geloof ik wel. Dat het helpt om met elkaar te doen. We're in it together. Hoe staat het reinigen van de ziel in de Koran beschreven? Ja, op verschillende manieren. Misschien één vers uit de Heilige Koran is misschien wel een interessante. Mm-hmm. Het is een vers dat iedere vrijdag overal in de wereld in moskeeën ook wel wordt herhaald. Waarin wordt gezegd dat er 3 niveaus zijn van hoe van een moslim wordt verwacht hoe je eigenlijk met andere mensen om hoort te gaan. Het allerlaagste, zeg maar, niveau van een gelovige wordt geacht dat hij anderen behandelt zoals hij zelf behandeld wil worden. Dat is het, zeg maar, het minste wat van een moslim wordt verwacht. Het tweede niveau is dat je anderen, ook die mensen goed behandelt die nooit goed tegen jou hebben gedaan. Maar ook dat wordt niet gezien als het allerhoogste niveau. Want soms als je andere mensen helpt, heb je daar toch een verborgen doel mee. Dat je bijvoorbeeld aanzien wilt winnen. Of soms als je iemand helpt, dan herinner je hem of haar eraan. Ik had u geholpen. Mm-hmm. Dus dat is ook niet een heel verheven niveau. Maar het allerhoogste niveau van het reinigen van je ziel is dat je anderen behandelt zoals een moeder haar kinderen opvoedt. Ze wil daar niet het paradijs voor, of ze doet het niet uit angst voor de hel. Ze doet het echt puur uit innerlijke liefde. En dat is eigenlijk wat uiteindelijk het niveau waar iedereen naar streeft, dat je dat niveau kan bereiken. En het vaste maand helpt je daar een beetje mee in. Nou, dat is wel mooi. Misschien ook mooi voor iedereen om mee te nemen. Safir, wij spreken elkaar volgende week weer. Ja, oké. Dankjewel. Tot. En eet smakelijk alvast. Ja, dank je. Doeg. Ja, en dan even wat anders. Want het is het einde van iemand van de KRO-NCW Radioschool die de afgelopen 3 maanden heeft geholpen hier achter de schermen met het trainen van de nieuwe lichting van de KRO-NCW Radioschool. Jasper? Ja? Ja. Ik zei al, ik ga je terugpakken. Zeg, ga je nog wat anders doen in de tussentijd? Kunnen mensen jou nog een beetje volgen? Ja, ik ben sinds vorige week begonnen op NPO Kicks. Ik ben een programma elke vrijdag tussen 5 en 7. Leuk, dus jij gaat ook presenteren. Ja. Kijk, en dat allemaal door de KRO en Sweer Radioschool. Zeker, ja, dat is wel een beetje gekomen, ja. Ga je het missen? Dat wel, ja. Ja? Maar de nachten zijn wel een beetje zwaar, dat wel. Zeg, ik heb een nummer klaarstaan. Het is jouw nummer, dus zeg maar. Nothing But Thieves, Welcome to the DCC. Precies, Nothing But Thieves. Onze verslaggever Roos Vervelde is bij de spoedeisende dierenkliniek in Amsterdam. Roos, is het daar een beetje druk? Hi, ja, het is hier best wel druk. Ik sta op dit moment weer met dierenarts Chiara in het kattenverblijf. En hier zijn nu op dit moment zo'n 7 katten, de een actiever dan de ander. Er zit één nu in zijn eigen kleine kattenbakje. Ik vroeg me af, ze hebben allemaal hier een klein kattenbakje. Haal je daar dan ook bijvoorbeeld de zandpossen uit voor de urine, als je dat nodig hebt? We vinden het altijd belangrijk om te zien of ze überhaupt kunnen plassen. Vaak als ze zijn aangereden, dan zijn we bang dat de blaas gescheurd is. Dus dan is het wel belangrijk dat je ziet, plassen ze wel of niet? Of is er verder onderzoek nodig? Als we denken dat ze bijvoorbeeld een blaasontsteking hebben, dan doen we speciale korreltjes in de kattenbak, zodat we die urine dan kunnen gebruiken als sample. Dus ja, we doen wel wat met de urine in de kattenbakjes. Ja, ja, ik kan het me voorstellen. En vanavond heb je al een aantal patiënten, zoals je zegt, hier gehad. Kan je een voorbeeld geven van dingen die je veel ziet hier? Wat wij vrij veel zien in de spoed is een aanrijding van een hond of een kat. Vaak de katten. Of katten die van een hoogte afvallen, van een paar verdiepingen hoog. Iedereen zegt altijd katten die komen terecht op vier pootjes. Maar de ervaring hier leert dat dat zeker niet altijd zo is. Verder zien we heel veel maag-darmklachten en koorts. Dat zijn wel de meest voorkomende dingen. Ja. Ja, en is het nou heel verschillend dan wat normaal in de normale praktijk binnenkomt? Dat hangt er een beetje vanaf welke dienst je draait. Maar in de nachtdiensten zie je vooral wel echt de echt spoedeisende dingen die echt niet kunnen wachten tot de volgende dag. Zoals dus bijvoorbeeld die aanrijdingen of vergiftigingen, die zien we ook heel vaak. Het verschilt ook een beetje welke dienst je hebt. Ja. Vind je dat dan niet heftig om dan juist tijdens de spoed te werken? Het is heel heftig, maar aan de andere kant denk ik dat het ook heel goed is dat we dit werk kunnen doen. Omdat er vrij weinig dierenartsen zijn die in de nacht werken en wij wel die zorg kunnen bieden. Ja, jeetje. En ik hoor nu een piep. Is dat oké? Ja, dat is weer een invriespomp. Oh, oké. Jeetje. Ja, nou heel erg bedankt in ieder geval voor dat ik hier kan zijn. En heel veel succes nog deze nacht. Benji, ik ga weer terug naar jou. Helemaal goed. Veel plezier daar nog en fijne nacht nog. Dan is het tijd voor nog muziek. Linda Ronstedt, Long, Long Time. And I think I'm gonna love you for a long, long time. Caught in my fears, thinking back the tears. Try and change your mind. Schitterend, toch? Long, long time, Linda Ronstedt. Afgelopen week is Scotch en Soda in Nederland failliet verklaard. Klanten willen hun bestelling retourneren, maar krijgen hun geld niet terug. Wat zijn je rechten als consument als je een bestelling hebt geplaatst bij een failliet bedrijf? Dat zocht redacteur Win Zaal voor ons uit. Stel je voor, je hebt online een nieuwe trui besteld bij je favoriete kledingwinkel. Eenmaal bezorgd is de trui toch niet helemaal wat je had gedacht. Je wilt de trui terugsturen, maar de winkel is opeens failliet. Wat moet je nu? Geen zorgen. Advocaat Sander Schouten van AMS Advocaten is gespecialiseerd in faillissementen. Daarnaast is hij ook curator. Sander vertelt ons wat er gebeurt bij een faillissement. Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt een curator aangesteld die de taak heeft om het hele vermogen van het bedrijf te verkopen en daarmee geld te verdienen voor de schuldeisers. Dat doet hij vaak, zeker bij een groter bedrijf, door de activiteiten te verkopen aan een ander bedrijf. En dat is heel mooi als het lukt, want dan kunnen de werknemers hun baan ook behouden. In ieder geval een deel daarvan. Daarnaast zal een curator de aansprakelijkheden van bijvoorbeeld bestuurders onderzoeken, mochten zij iets verkeerd hebben gedaan, wat misschien ook weer heeft geleid tot het faillissement, kan dat soms een reden zijn om het bestuur aansprakelijk te stellen, om te proberen om daar het tekort in het faillissement te verhalen. En wat kan je als consument doen? Ja, als de consument zijn bestelling nog niet heeft betaald, raad ik hem uiteraard af die betaling nog te doen. Maar heeft hij wel betaald, maar is er nog een kans de betaling via de bank te blokkeren of terug te halen, dan moet hij dat zeker proberen. Maar anders ben ik bang dat het moeilijk wordt voor de consument. Hij wordt namelijk pas eigenaar op het moment dat de bestelling is uitgeleverd. Na een faillissement kan de levering niet meer worden gedaan en kan hij dus geen eigenaar meer worden van hetgeen hij heeft besteld. De consument blijft dan zitten met de vordering op een failliet bedrijf. Wat kan de consument met zo'n vordering? Hij kan die vordering bij de curator indienen. En mocht er dan na afwikkeling van het faillissement nog geld overblijven, dan krijgt hij misschien nog iets terug. Maar in de praktijk is de kans erop helaas heel klein, omdat de vordering van de consument achteraan in de rij staat. Kan de consument nog iets anders doen, zodat hij niet achteraan de rij staat? Ik zie helaas weinig tot geen andere mogelijkheden, nee. Oftewel, de consument kan niet zoveel doen. De klant sluit helaas achteraan in de rij van andere schuldeisers. Zo krijgt de consument bijna nooit zijn geld terug. Let dan ook goed op als een bedrijf in financieel zwaar weer verkeert. En bedenk dan goed of je daar wel echt een bestelling wil plaatsen. Misschien is het tijd voor meer bescherming van de consument. Wellicht kan de politiek hier inderdaad iets mee doen. Anders blijven consumenten in een achtergestelde positie. Benny Nijman, ik weet niet hoe. Toepasselijk, heel toepasselijk. Ik zou je willen vragen het eens een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kennen, zodat je meer nog kan verwennen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je liefde willen geven en met je samen willen leven. Winnen jouw vertrouwen en dan waanzinnig van je houden, maar ik weet niet hoe. Mijn cadeaus als dat zou helpen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je koning willen kronen en een paleis en laten wonen, luchtkastelen bouwen en dan waanzinnig van je houden, maar ik weet niet hoe. Maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ook zou je willen smeken, het van de kansel willen breken. Maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je lichaam willen strelen, maar ach, dat deden al zoveel. Bij me willen houden en dan waanzinnig van je houden. Maar ik weet niet hoe. Benny Nijman, ik weet niet hoe. Precies, dat is wat ik zei. Het weekend is weer voorbij. Misschien heb je al net je zolder opgeruimd en wil je oude wasmachine of telefoon weggooien. Wacht daar nog even mee. Want je kan je oude elektrische apparaten nog nieuw leven inblazen door middel van upcycling. Isolde de Ridder maakt van die apparaten sieraden. Isolde, goeienacht. Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Afgelopen week is mijn printer overleden. Hoe maak ik daarvan een sieraad? Ik heb jongeren die daar dingen ook over kunnen vertellen. Printers raad ik je overigens niet aan, want je ziet er weken niet uit. Want al die printervloeistof zit door je hele apparaat heen. We hebben er een keer een uit elkaar gehaald. En toen zag ik er weken niet uit, want ik had overal verschillende kleurtjes printerinkt. Ah, dus het was een kleurenprinter. Het was een kleurenprinter, ja zeker. Maakte het spannender. Maar ik heb nog nooit gehoord van upcycling. En dan denk ik, is het dan niet gewoon recycle? Zit er een verschil in? Ja, zeker. Het simpelste verschil, hoe ik het uit kan leggen, is bij recycling breek je vaak iets af om de grondstof terug te winnen die je wil. En daar maak je het nieuws van. Mm-hmm. En bij upcycling kijk je naar het product zoals het is. En of je daar iets nieuws of een nieuwe functie aan kan geven. Ah, op die manier. Dus van een fruitschaal maak je een voederbak. Ja. Bijvoorbeeld, ja, voorbeeld, ja. En wat doe je in het dagelijks leven aan upcycling? Wat maak jij allemaal? Nou, ik doe het zowel thuis als op mijn werk. Mm-hmm. En nou ja, je zei het in de introductie al. Ik maak van oude elektronische apparaten, of in ieder geval delen daarvan, maak ik sieraden. Schitterend. En dan bedoel ik niet, ik win het zilver en het goud wat erin zit terug. Nee, ik gebruik onderdelen zelf om daar weer sieraden mee te maken. Oké. En die verkoop je dan, denk ik? Of? Ja. Oké. En wat wil je bereiken met het upcyclen? Is het een soort van duurzaamheid dingetje? Ja, zeker. Absoluut. Ik zie zoveel verspilling in zoveel opzichten dat ik op een gegeven moment dacht, ja, dit is gewoon zonde. We moeten iedere keer nieuwe materialen, nieuwe grondstoffen werven. Waar we de aarde toch echt geen plezier mee doen. De mensheid op de aarde vaak ook niet trouwens. En nou ja, er is zoveel wat we opnieuw kunnen inzetten. Laten we dat alsjeblieft gaan doen. Je zegt eigenlijk, is er al genoeg? Er is meer dan genoeg. Toch? Dat is eigenlijk de missie. In mijn tijd in het upcyclecentrum, we hebben een upcyclecentrum in Almere. Uh-huh. Heb ik best wel wat nummertjes opgezocht. Ja, 70 tot 80% van het goud wat we op aarde hebben, hebben we, nou, 90% hebben we gedolven. Maar daarvan 70-80% ligt nutteloos ergens te wachten totdat we er iets mee gaan doen. Als in het wordt niet gedragen of het wordt niet gedragen, niet gebruikt. Het ligt in banken, in mooie staven voor het bepalen van de waarde van alles wat we hebben. Dat klinkt heel triest eigenlijk, als je het zo zegt. Ja, ja, het ligt daar, nou ja, in veel mensen hun ogen heeft het een functie. Maar ik vind dat het stof ligt te happen. Maar daar zit dan toch wel weer even, ik zit even te denken, maar ik heb bijvoorbeeld ook wel oude horloges of iets dergelijks van familieleden die er dan niet meer zijn. Die leg je dan in een kastje of iets dergelijks, maar die doe ik niet om, dus die liggen ook te verstoffen. Nee. Vind je dat dan ook zonde? Ja, dat vind ik super zonde. Oh. Ik werk zelf regelmatig met oud bestek. Mm-hmm. Want oud bestek, oude horloges en oud bestek zijn van die objecten. We hebben daar sentimentele waarde bij. En willen dat niet zomaar kwijt, maar we doen er ook niks mee. Ja. Het ligt daar, het wordt misschien één keer in de 4 jaar een beetje opgepoetst, omdat het dan toch er weer wat leuker uitziet. En verder ligt het de stof te happen. Nou, vorig jaar heb ik voor een klant van een oude lepel en een oude vork een set oorbellen, 2 ringen en een armband kunnen maken. Oh, dat is heel leuk. Dan heb je er toch nog wat van. Ja. Jij moet eigenlijk even praten met mijn ouders. Die hebben een hele lade vol met oud bestek. Die nou, heel veel ouders. Te ik bedoel, mijn ouders. Mijn moeder heeft laatst de laas opgeruimd. En daar heb ik voor mijn zwager een nieuw verjaarscadeau uit kunnen maken. uit een oud lepeltje. Wat lief. En mensen kunnen ook hun oude sieraden en dergelijke naar jou toe brengen dan, denk ik. Ja, oude sieraden kan eigenlijk bij... Daar val ik niet heel erg op. Oude sieraden kan je eigenlijk bij iedere goudsmid in heel Nederland... Met ze in gesprek of ze daar iets nieuws voor kunnen maken. Mm-hmm. En apparaten, die moeten naar jou? Apparaten, dat zeker als er... nou ja, dat weten jullie van tevoren niet. Maar er zitten allemaal verschillende kleuren moederborden in. En printplaten. Mm-hmm. En al die verschillende kleurtjes zet ik in om in sieraden te verwerken. Nou, wat leuk. Hartstikke enig. Ik ga eens even kijken. Heb je een website waar ik op kan... Ja, die heb ik zeker. Dat is www.isoldederidder-sieraden.nl. Duidelijk. En heb je nog een laatste tip voor de mensen die luisteren... die denken, nou, misschien wil ik ook wel eens gaan upcyclen? Nou, als je denkt, ik heb hier een apparaat, een iets... ik weet niet zo goed wat ik ermee moet... ga kijken op Pinterest, zeg upcycling... en dan wat je wil upcyclen... En je krijgt honderden opties voorgeschoteld. Nou, super. Dankjewel, Isolde. En heb je al een nieuw project wat je gaat maken? Op dit moment ben ik heel veel bezig met kinderen... om ze te leren wat je kan upcyclen en hoe je kan upcyclen. Mm-hmm. Ik heb wel 2 nieuwe projecten. Ik heb een hele mooie upcycling-recycling trouwring die ik mag maken. En ik mag een set trouwringen vernieuwen voor een stel na 35 jaar huwelijk. Nou, heel veel plezier dan. Dat zijn ook de mooie stukken. Yes, dankjewel. Fijne maandag verder, Isolde. Tegenover mij is aangeschoven Merel Wielaert van Vroeg. Goedemorgen. Goedemorgen, waar ga jij het over hebben? Ik ga het hebben over een nieuwe overheidscampagne... die heel graag wil dat vrouwen meer gaan werken. Ja, nou, jij werkt ik ben al, dus al. Je doet het hartstikke goed. Ja. Ik voel me ook niet aangesproken. Nee, ik wou net zeggen. Nee, maar ik ga het er natuurlijk niet in mijn eentje over hebben. Ik ga het bespreken met Mara Jerkers, hoogleraar sociaal beleid... in relatie tot sociale ongelijkheid. En Joliene Heusinkveld, programmamanager op het thema... Financiën bij Women Inc. Nou, ik ga luisteren. Succes zometeen bij het gesprek dan. Dankjewel. Veel plezier. Fijne maandag alvast. Dit was alweer de nacht van Caro en Cervé voor deze week. Volgende week zijn we gewoon weer bij je terug. Dan praten we onder andere met Henk-Jan Honing over muzikaliteit. Want iedereen is muzikaal. Zometeen hoor je hier dus Vroeg met Merel Wielaert. Ik wens je alvast een fijne maandag en tot volgende week. Doeg! Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur.